Szervusztok! Nagy szeretettel köszöntük mindenkit a 137. Cubecastben! Hello! Jaj, ne, elindult a hang? Oké, megvan. Az jó, ha elindult a hang. Igen, esetünkben abszolút. Legalábbis. Abszolút, abszolút, csak nem kéne, hogy én is, tehát nem kéne, hogy téged duplán halljalak, mert ez nem fog szuper jót tenni a beszélgetésnek. Ugyan egy kis visszhang sose árt. Na, az a helyzet, hogy én így nézegettem, hogy miről lehetne beszélni az elmúlt hetek nem kapcsán. Nem történt semmi? Azért az elős túlzás lenne, de olyan egetrengetően nagy bullshit nem történt. Szomorúan jelentjük, hogy egetrengetően nagy bullshit nem történt, vagy legalábbis nem abban a témakörben, amiben mi dolgozunk. Ubarka szezon van egyébként ilyenkor általában, nem? Hát így, várjál, júniusban van az E3, és ugye az E3 és augusztus között mondják az uborka szezont, ami igazán nem tudom, hogy minél lett uborka szezon, mert jó indi játékok mindig jelennek meg. Csak ez a, tudod, amikor így évelején, így február környékén van egy nagy triplá löket, meg az őszi szezonban, és akkor így arra állt be a sajtó, hogy hát akkor gyerekek, hát akkor az ég is leszakadunk. Egyébként pont ma jelent meg a Rage 2. Rage 2, igen. Nyilván még nem streameltem, de hogy láttam már a kulcsot, szerint megkaptam a tesztkódot. Engem az a játék nem nagyon izgatott fel. Én bele szeretnék nézni, mert nagyon-nagyon szerettem volna anno, amikor a Rage 1 megjelent, akkor kezdtek el, tehát a Rage egy olyan játék volt, ami jobban ráfeküdt a youtuberekre, és az volt az egyik első egyébként, amilyen jobban ráfeküdt így a youtuberekre, és volt egy csomó olyan tartalomgyártó, akiket én tökre bírtam, és foglalkoztak vele. Maga a játék az nekem nem volt egy akkora, meg nem is sikerült annyira jól, meg nagyon komoly textúra problémáik voltak, úgyhogy nem jött be nekik nagyon az, hogy youtuberekre bízták a dolgot, ugyanis például én, amire tisztán emlékszem, a Yogscast, akiknek a körülbelül nagyon sok videóját néztem, ő náluk ilyen szinten nem futott a játék. Tehát, hogy ilyen szinten nem futott a játék. Úgyhogy jaj, nem volt a játékütő siker. Úgyhogy ebből adódóan egy kicsit így érdekel. Azt nem mondom, hogy tudod így úgy várom, mint az évjátékát, vagy bármi ismi. Egy streamereig szeretnék belenézni. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy szuper jó lesz. Én a múlt héten egyébként azon gondolkodtam el, pont a Borderlands 3-nak így a gameplay videója kapcsán, hogy mivel ez tök ugyanaz, mint a Borderlands 2 így kinézetre. Jó, persze lesznek apróbb kis finom hangolások. Hát azért valami csak felújítanak. Persze, picivel több meg jobb lesz, de hogy tök ugyanazt fogjad majdnem tudni, mint a Borderlands 2. Elgondolkoztam azon, hogy így le kéne porolnom a Borderlands 2-t, és akkor azzal játszani picikét. Csak így kezd csinálnak, mert a Borderlands, nem játszottam sose végig a 2-t, de azért 35 órán van benne. Ami azért azt nem a szél fújta össze. Hogy mi egy ilyen háromfős baráti társaság voltunk, ugye, akik így együtt játszottunk régebben, nyilván azóta már mindenki dolgozik, de így mit tudom én, suli alatt, főleg gimnázium alatt, aztán egyetem első évei alatt Mátéknak fő suli, vagy valami ilyesmi, amit a másik haverom csinált, meg nekem ugye akkor már a GameStar-os munka, akkoriban még rendszeresen összejártunk, és StarCraft-oztunk. És ők imádták a Borderlands-et. Imádták. És nagyon-nagyon szerették volna, hogy azt játsszuk hárman, de hogy én valahogy soha életemben nem szívódtam be a dologba. És akkor tudod, amikor úgy jöttünk össze, hogy mit tudom én, aki én nem játszottam egyszer se végig. Játszottam vele, mit tudom én, ilyen 10 órácskát, nem annyira sokat, nekem valahogy nem adta annyira. És akkor ott vannak mellettem a haverok, akik meg ilyen hormótlan időmennyiséget. Mit tudom én Máté mellett már az ilyen 1000 órát is megmerném tippelni, ha nem többet. Hogy belevágott abba a játékba. Tudod, az összes kiegészítő, az összes mit tudom minden, én mi, az húzva, összes fegyver kigránytolva. Igen. Nagyon, és ugye én alapvetően emiatt, a három miatt se lelkes nem annyira, tehát én nem hiába nem húzódtam bele a kettőbe. Én nekem a kettőnél, tehát így tökre tetszett, jó volt a játék hangulata, a fegyverek is, nem jutottam el olyan magas szintre benne, hogy egy ilyen übertáp buildet meg tudjak csinálni nagyon fasz a fegyverekkel. Egy dolog volt, ami nekem nem tetszett annyira, az a talent rendszer, mert az egyrészt nagyon kötött pályás volt, másrészt az a skill, én a szirénnel toltam, az a pszionikus képességű csaj, akinek kb. Az volt a képessége, hogy megnyit egy ilyen fekete lyukat, ami egy időre magába szippant mindent, és még néha sebezés, és közben ott tudod lőni az embereket, akik ott vannak. Yeah. Na most ezt lehetett vele spammelni, és ez úgy egy idő után már ilyen nagyon-nagyon uncsi volt, és így, tehát így nem olyan volt, mint mondjuk a Diablo-ba, hogy azért ott így nagyon különféle buildeket meg lehet benne csinálni. Jó, persze, nem ugyanaz a játék, de hogy nagyon repetitívé vált nekem, és akkor valószínűleg ezért is hagytam abba, meg valószínűleg jött egy másik játék, ami jobban lekötött, de most így a háromnál, mintha azt láttam volna, hogy egy kicsivel több ilyen speckó skillje lesz a karaktereknek, meg többfajta talent ág is. Uh-huh. És talán nem néztem nagyon utána még ennek, de nekem így ez jött le a videókból. Apropó, ha már így eszembe jutott, a Randy Pitchford, az vágod a CEO-ját a Gearboxnak? Nem. Na hát az az ember, az konkrétan gőzerővel azon van, hogy az alapvetően azért úgy jó fogadtatását aláássa a Borderlands 3-nak. Kicsit, na ez viszont egy kicsit igen, ezt aláírom én is. Ugye először is kapott egy exkluzivitást, ja, hát egy csodálatos Epic Store exkluzivitást, amiben valami szintén én még mindig azon a véleményem vagyok, hogy szerintem nem lehet máshogy megtörni a Steam egyed uralmát, tehát hogy szerintem csak ilyen dílekkel tudják megtörni eleinte. Igen, még az Epic kapcsán most egyébként csak nézegetem így az üzenő, vagy a hírfalamat azzal kapcsolatban, és megvette az Epic a Psyonicot a... Mi az Isten? League of Legends, vagy nem League of Legends, hanem a... Hogy hívja? Rocket League-esek. A Rocket League-eseket. A Rocket League-eseket megvette, igen. És akkor ősszel Epic Store exkluzív lesz a Rocket League. Na az az, ami nagyon durva, mert hogy azt már egy csomóan megvették Steamen, azoknak csomóan arra... játsszák Steamen, jó, én ezt értem, de hogy az a nagyon durva, amikor visszamenőleg rántasz ki egy játékot Steamről. Én na, az ilyeneket, tehát, hogy amikor azt mondom, hogy egyetértek az exkluzivitással, akkor nem az ilyenekre gondolok, meg nem a Kickstarteren, meg az ilyeneken összehozott ilyen crowdfunding alapú játékokat, hanem azokra gondolok. Nyilvánvalóan azokra, amik jönnek új címek, hogyha sikerül meggyőzni a fejlesztőket, akkor győzzék meg a fejlesztőket. Az, hogyha most ezt pénzzel csinálják, az engem személy szerint annyira nem zavar egyébként. Én úgy gondolom, hogy tehát mikor jött ki a Rocket League? 2015? Régebben 6? Most már. Aha, még otthon. Szerintem még otthon éltem egyébként. Na jó, hát kb. Az elmúlt 4 évben csak az nem vette meg, aki nem akarta azt a játékot eddig Steamen. És igazániból a 99%-a a felhasználó bázisának már megvan Steamen a játéknak. Itt akkor lesz ez érdekes, ha jön egy folytatás. Igen, hogy akkor lesz majd szuper érdekes, ha jön egy folytatás, mert valószínűleg most nem feltétlenül arra gyúrnak, hogy kiadjanak egy, vagy hogy ezt majd Epic Store-on többen megveszik, mert nyilván van, egy csomó embernek megvan már. De hogy majd nyilván elő vagy utóbb jön ez a második rész, és akkor az már szuper érdekes lehet, mert ugye ez már egy bejáratott cím. Annak ellenére, hogy nem úgy van bejáratva, mint egy Call of Duty, vagy mint egy Battlefield, de hogy azért ez már egy bejáratott cím a kis játékok között mindenféleképpen. Az biztos. Kicsit, tehát hogy az Epicnek ezek a húzásai, most egyébként, tehát amikor elindult ez az Epic Store, Steam párhuzamba állítás, meg Epic Store versus Steam dolog, akkor az elején még az Epic Store mondta, hogy hát ők így nem akarnak ilyen unfair deal-eket, meg nem akarják kikényszeríteni, meg most volt az elején az, hogy ugye exkluzívvá tették visszamenőlegesen a Metro Exodus-t, és akkor ők is mondták, hogy hát igen, ilyeneket már nem akarnak. Aztán most már teljesen más. Most már azt mondja a CEO, az Epic Store CEO, hogy hát ők addig fogják tolni az exkluzivitást, amíg az nem mind, amíg azt az mondják, a helyzet, hogy a ez megfogalmazás kérdése. Azt mondta, hogy nem fogják tolni, az ilyen nem korrekt. Lehetséges, hogy ilyen, hogy nem lesz többet előrendelés elindulása után nem lesz többet már áthelyezés. Na mindegy, érted? Szóval tehát, most már hogy így... Azért ez a kettő nem zárja ki egymást, és igen, tolják. És az a helyzet, hogy az, hogy tolják, az lehet, hogy azt jelentem úgy, hogy bejön nekik. Egyébként meg adják ki ezeket a nyilatkozatokat, hogy az XY játék, ami exkluzívan ott jelent meg, az elvárásokon felül teljesített, és ezt a fejlesztők nyilatkozzák. Hát, az más írta kérdés. Ki. Azon világiót mulattam, a Satisfactory fejlesztői írták ki, hogy 9 példányt sikerült eladniuk összesen. ami nyilván sokan nevetett, de egy csomó ember nem tudta, hogy komolyan kell venni, vagy nem, és aztán javította magát, hogy természetesen ez egy vicc volt, nem 9-et adtak el, hanem 15-öt. És egy csomó néző írt egyébként nekem is, hogy hát hallottam, hogy a Satisfactory mennyire beleállt ebbe az Epic Store-ba, és hogy mennyire rosszul jött ki nekik, mert hogy csak 9 példányt, vagy 15 példányt adtak el a játékból. És ott, amikor így elszíték, hogy elhiszed, hogy csak 15 példányt adtak el egy Satisfactory-ből? Mert hogy csak most a stream nézői közül szerintem össze tudnánk szedni 15 embert, aki megvette a Satisfactory-t. Igen. Én megvettem a Satisfactory-t. Tehát, hogy így, érted? Tehát, hogy már csak 8! Már csak 8. Én miért számolok 2-nek? Ja, 9, oké. Okay. Szóval egy csomó, nyilván érted, és ilyen nem mondod, hogy ez így. És aztán meg nyilván az a kérdésem úgy, hogy például egy Metro Exodus, ami valószínűleg tök jól ment, az mennyire ment volna Steamen. Ez nyilván mindig kérdés. Valószínűleg a kiadónak megérte. Tehát, hogy... Igen. Na de arra akartam kiukadni, hogy pár hónappal ezelőtt még így próbáltak finomkodni, hogy jó, hát igen, lehet, hogy nem volt a legjobb, meg próbálunk majd odafigyelni, most meg már egyre nyíltabban és gátlástalanabbul tolják ezeket a cuccaikat, és egyébként azt ezzel elgondolkodtam, hogy tehát most nézzük meg, hogy a Steam milyen helyzetben van, és ezzel szemben most ilyen jó kis cserkész módszerekkel nem biztos, hogy bármi esélyük lenne. Én nem ott húzom meg a jó kis cserkész módszereket. Tehát ilyen előrendelés megkezdése után már nem húzunk át játékot. Egyébként pedig a dílek, amiket ők meg akarnak kötni, azok, amik számítanak. Tehát hogy az a helyzet, hogy én személy szerint nem értek egyet azzal, hogy áthúzzanak... áthúzzanak ilyen Kickstarteres, meg crowdfundingos játékokat, de az a helyzet, hogy az onnantól kezdve már morálisan a játék fejlesztőinek a kérdése. Ja, de az Epic megkísérti őket. Hát és? Nem kísérti őket meg semmivel, ad nekik egy árajánlatot, hogy ennyit fizetünk, ha nálunk jelentek meg. A fejlesztők döntik el, hogy nekik kell-e az a pénz, vagy nem. Én itt nem érzem az Epiket rossznak. Sőt, egyébként tök vicces, olyan kommenteket, meg twitteket lehet néha látni. Most találkoztam azzal, hogy van egy játékfejlesztő, aki csinálta most a Walking Dead-es játékot, ami hatalmasat bukott, nem a Walking Dead-est, a story-sat, hanem a Walking Dead-es ilyen bázisvédős, zombi, ölős, ömlengős játékot. World War Z? Nem a World War Z, most kijött egy Walking Dead-es zombis játék is. Korábban a World War Z és a Walking Dead nem ugyanaz az univerzum. Na mindegy, és az is nagyon nagy kudarc volt. Ez egy akkora kudarc volt egyébként, hogy a kutya nem hallott róla. Toltunk egy streamet, az csá. Tehát ilyen nem, egyetlen nem jó. Senkit nem, tehát mit tudom én. Streameltek a VR-ék is egyszer, és szerintem még nekik se tetszett. Nem vagyok benne biztos. Tehát így sem, nem úgy értem, hogy még nekik. Tehát, hogy nekik se tetszett, nekünk se tetszett, senkinek nem tetszett, akivel eddig beszéltem. És ők csinálták a Payday 2-t is meg. Tehát volt egy halom szuper sikeres játékuk, de most az a lényege a hírnek, hogy ők most, hát ők csőd közelben vannak. Tehát, hogy erősen van rá esélyük, hogy nagyjából egy olyan egy éven belül be kell zárniuk a kapukat. Abban az esetben, ha nem változik valami csodálatosan, és nem történik valamilyen szuper meglepő dolog. És szóval ez alá érkezett kommentbe, hogy az Epic végre csinálhatna valami hasznosat a pénzével, és kivásárolhatná a stúdiót. És az, amikor így elgondolkozom rajta, hogy az Epic-től miért várjuk el, hogy felvásároljon stúdiókat, akik csőd közelben vannak, amikor Gében atyától meg soha nem várta el senki. Érted? Tehát mert, hogy lehet, hogy csináltak ilyet, lehet, hogy vásároltak fel dolgokat, vásároltak fel cégeket nyilván, de soha senki nem írta azt, hogy amint csődbe megy egy cég, akkor azt neki fel kell vásárolnia. Tehát egy ilyen olyan brutális kettős mérce van egyébként dolgokkal kapcsolatban, amiket tudod, hogy elgondolkozol, hogy miért? Mi ennek az értelme? Miről beszélünk egyáltalán? Igen. Honnan jött ez a gondolat? Mert nyilván megtehetnék, nyilván lehet, hogy meg is tudják tenni, de hogy nem ők az egyetlen erő a játékpiacon, hogy meg tudna venni minden csődbe menő stúdiót. Hát ja. Azt vágod, hogy mindent. Majd nyár végén egy olyan alap feature fog megérkezni az Epic Store-ra, mint a shopping cart. Na, ez nyár végén. Én ezen gondolkozom, hogy ez vajon mi a rákból ered, hogy feature-ök tekintetében ennyire nem haladnak. Szerintem haladnak, csak tehát arra van beütemezve. Csak mondjuk ezt mondjuk én sem értem, hogy egy olyan alapvető dolgot, mint a bevásárló kosár, azt így hogy lehet? Tehát ez nagyon azon gondolkozom, gyorsan lett kidobva. Technológiailag ez nekem ez nem tűnik ilyen szuper nehéznek már, mint érted? Tehát, hogy így nem megvalósíthatatlan, meg nem kell hónapok fejlesztése ahhoz, hogy összerakj egy bevásárló kocsit egy webshopban. Hát de látod, muszáj. A jó munkához idő kell. A szarhoz meg még több. Igen. De hogy ez majd nyilván kiderül. Igen, közben Gábor Purgának nagyon szépen köszönjük a szupercsetet. Hopp. Ja jó, itt vagy. Itt vagyok, én. Na mindegy, szóval Epic Store kontra Steam, én nekem továbbra is az folytatódik a... Folytatódik tovább a harc, igen. Igen, az a véleményem az Epic Store-ral kapcsolatban, hogy célod nem, de módját azt utálhatom. Szóval bevásárló kocsin spoiler van, meg tur. Igen, ez abszolút így van. És egyébként én az összes többi feature-re, ilyen óraszám, minden ilyesmire az az érzésem, hogy kínosan lassan hozzák. És egy lehetséges, hogyha az üzleti részleget, aki a játékok átkebelezését intézi, azt egy picit visszavennék, és a fejlesztők számát egy picit megnövelnék, hogy így történjenek változások technológiai szinten, akkor simán elképzelhetőnek tartom, hogy akár még így könnyebben lenyelnék az emberek, hogy mi történik. Ja, pedig talán pont a múltkori alkalommal beszéltük, hogy mekkora crunch van az Epicnél is. Hát, de nem emiatt valószínűleg. Hát, ott a Fortnite miatt elsősorban. Igen, ott az valószínűleg a Fortnite ott inkább. Ott is vért húgyoznak a fejlesztők, hogy hetente az új feature-öket kirakják. Úgy. Ja, honnan is kerültünk ide? Ja, igen, Borderlands és a Randy Pitchford. Tehát, hogy azt kell tudni a Randyről, tehát ő volt az az ember, aki a katasztrofálisan sikerült Aliens Colonial Marines-t így a mai napig így dicséri és jónak tartja, hogy szerinte az egy jó játék lett. És én mindenki ezt többektől hallottam egyébként. És mindenki más, aki ez ellen mond, az elfogult és nem ért hozzá. Tehát, hogy így... tehát Randy Pitchford ez az ember. Na most, tavaly úgy került a hírekbe, hogy valami 12 milliót vett ki a Gearboxnak a kasszájából egyéni használatra. Nice, az egy kisebb összeg, azt igen. Meg lehet magyarázni bevásárlással, hirtelen kellett. Azóta még pereskednek, és próbálja tisztázni a dolgokat. A másik hír, amivel kapcsán Randy fiú szóba került, az pedig az, hogy egy céges pendrive volt szenzitív adatokkal elhagyott egy étteremben, ami hát nem túl jó. És főleg az, hogy utána visszakapta azt a céges pendrive-ot, és kiderült, hogy még poreszt is tárolt rajta. És nem is akármilyen poreszt, hanem ilyen underage jellegű poreszt, vagy ahhoz nagyon közel. Tehát érted, te vagy a CEO, oh God, elhagyod a céges pendrive-adat, amin fontos céges információk, és a home videóid vannak, és így úristen, és miért telepítesz céges pendrive-ra home videót, te jó Isten? Alapvetően... És ez a bullshit duba, amit utána kerített. Nem kell kreténnek lenni, ez a legjobb kérdés szerintem minden. Hát de figyelj, ő a CEO, tehát ő úgy gondolja, hogy ezt megtehet, és utána akkor a bullshit dumát nyomott le, hogy amikor megkérdezték, hogy és mi volt az a másik videó ott a pendrive-on, és akkor, ja hát ő azt úgy félreértette, és igazándiból azt hitte, hogy a lányok ott ilyen bűvészmutatványt hajtanak végre ott így dolgokkal, és akkor így ilyen ezt varázslat. Végre, az egy bűvészmutatvány. Ilyen varázslat. És akkor ezt így magyarázta, érted, de a hót kommentet. Sem, ezt a kommentet, ezt imádom. Tuti bemártották, nem lett senki ilyen fogyatékos. Igen. Na jó, szóval, hogy így ezt kell tudni Randyről. Tehát ő az az ember, aki az a legjobb, hogyha úgy van a sarokba és kussol. És ha megszólal, akkor lehetőleg nem beszél sokat. De ő pedig nem ez az ember, mert ő meg imád sokat pofázni, tehát ő így, és bár ne tenni. És akkor a Borderlands kapcsán is megvolt a bejelentés, mondja, hogy nem lesz benne mikrotranszakció. Aztán utána meg az egyik újság lehozta, hogy de lesz, csak nem lesz benne se lootbox, se izé, de azért lesznek benne DLC-k, meg kozmetikai cuccok, de hogy nem lesz olyan vérmes, és akkor Randy meg ott visszaír az újságnak, hogy hát basszátok meg, kösz, hogy így lehúzzátok a játékot, meg izé engem, és így kapjátok be. És akkor mindenki néz, hogy mi van. Alapvetően a DLC szerintem nem mikrotranszakció. Alapvetően egyébként az szerintem DLC. Az... DLC. A mikrotranszakció az, amikor egy-egy itemet veszel. A DLC-k azok a Borderlands 2 esetében azok szuper nagy dolgok voltak. Már én úgy értem, hogy tartalmas dolgok. Vannak kisebbek is, tehát hogy ilyen kozmetikai csomagok is vannak, az, meg az lesznek. Az mikrotranszakció, persze, az mikrotranszakció. De azért hogy... nincsen semmi baj. Vagy én nem gondolnám, hogy azzal lenne bármi baj. Tehát, hogy a Randy fiú itt csak arra gondolt, hogy nem lesznek lootboxok, meg nem lesznek ilyen szerencsejátékszerű szarságok, hogy lehúzzák az embert, hanem kb. Ugyanannyi mikrotranszakció lesz, mint a Borderlands 2-ben, ami meg tök korrekt volt, és tök jól volt beütemezve. Na most ő meg azt mondta, hogy nem lesz mikrotranszakció, és akkor ez kb. Azt mutatja már, hogy az embereknek a fejében már annyira összemosódott a lootbox, a mikrotranszakció és ez a két hát, fogalom. Hát, hogy legalábbis az ő fejében. Hogyha, hogy azt mondják, hogy ha már valamiben nincsen ilyen lehúzás, meg lootbox, meg stb., akkor meg pay to win rendszer, akkor abban már nincs mikrotranszakció. De sajnos ez van, igen. Tehát, hogy egy fogalmi zavar van. Aztán... Igen, ja, értem. Jó, hát persze, de az a baj egyébként, hogy ő valószínűleg akkor ennyire van abban is otthon, hogy mi történik a fejlesztő stúdióban. Aztán utána ezen ment a rángás, hogy most akkor van mikrotranszakció a játék, vagy lesz-e, vagy nem lesz, és akkor Randy az mit mond, és akkor ó, még miket mondasz te itt még Randy, és akkor így ilyen dráma, ilyen személyes dráma, és aztán utána mindenki röhög, meg fogja a fejét, hogy úristen, ez az ember hogy lett a CEO-t. És aztán várjál, előkerült, tudod, van az a robot, az az egykeréken guruló, igen. A Claptrap, vagy hogy Claptrap. Hívják. Igen. Annak a szinkronját egy korábbi Gearbox munkatárs csinálta, De úgy, hogy így kb. Dolgozik, aztán még bennmarad, és akkor szinkronizál, és akkor ez így ilyen grátisba megcsinálta annó, és akkor most, mivel már nem a Gearboxnál dolgozik, ezért amikor megkeresték, hogy na, Claptrap, akkor így mondta, persze, és akkor, de úgy ennyit kérnék érte most fizetést kivételesen. Aha. Csinálok szinkron, és akkor mondták, hogy ja, bocs, akkor nem. És akkor ezt így De miért nem? Vagy érted? Mert miért nem? És akkor kitwittelte, hogy így, hát ő most nem lesz Claptrapnek a hangja, mert hogy így nem tudják megengedni a Gearboxnál, hogy ő leszinkronizálja, mert hogy most már fizetést is kérne. Mennyire egy átkozottan combos összeget kért azért. Mert hogy most már fizetést is kérne érte. Nem valószínűleg ott 12 milliót elkérte ő is. Igen, várjál, és akkor a Randy így rátwittelt, hogy hát azért nem kéne itt csinálni a feszkót, amikor így mi igazándiból megkérdeztük, hogy szeretné, de aztán egy te nem vállaltad el azért, amit mi mondtunk, és úgy érzem, hogy te csak ilyen megsavanyodolt, féltékeny, tehát hogy így Istenem! És akkor erre meg beírta, hogy hát kedves Randy, igazándiból nem én vagyok az, aki 12 milliót kivett a Gearbox kasszából, lehet az a 12 millió benn maradt volna, akkor én nekem is futotta volna a szinkronomra. Kösz szépen. Ja, és utána meg kibökte, hogy mellesleg Randy az így fizikailag így megtámadta az egyik rendezvényen vagy valahol, tehát most ilyen vonalon is elindult a történet, és akkor így az emberek így olvassák, és így fogják a fejüket, hogy így jaj. Tehát... De tudod, amikor már te érzed magad szégyenkezel miatta, tehát ilyen full secondary szégyen az, amit ez az arc csinál. Igen, és így mondom, tehát hogy ez a Randy Pitchford, ez így ilyen már így az Alien Colonial Marines óta így ez az ember. Tehát, és így nem változott semmit, és így komolyan, hogy felépítenek egy jó PR-t a játéknak. Még jó is lesz a játék, és akkor és alapvetően jön... egy olyan játék, amit vár a játékos közösség. És akkor jön Randy, és így be a reflektorfény közepébe, és így odaszarik kb. Tehát, hogy így... És nagyjából ez történik egyébként, igen. Ez az a helyzet, hogy én erről nem tudtam, és ez nem nyugtat meg. Tehát, hogy ez így őszintén szólva nem... Nem egyébként a Gearboxnak... Abba az irányba húz, hogy ez mennyire jó lesz. Nyilván attól lehet még tök jó, csak érted. A Gearbox az én szememben nem kifejezetten van jó színben. Uh-huh. Mert ők adták ki a Duke Nukem Forever-t, ők csinálták. Aha. Ők csinálták az Alien Colonial Marines-t. Csináltak egy jó Homeworld remastert, meg van egy Borderlands-ük. De hogy, tehát van egy Borderlands, jó, és a mérleg... Jó, de a Homeworld remastert az egy remastert, mert értem, jól sikerült. Tehát, hogy oké, jól sikerült. Normális remastert csináltak. Ami remasterdöket így lehet példaként emlegetni. Yep. Ez eddig okés. De hogy azért ez nem feltétlenül annyi, hogy ők abban nagyon belekényelmesedjenek. Az összes többi játék, meg, amit mostában kiadtak, azok meg bukások voltak, mindegyik. Yep. Tehát, hogy így ha nem is anyagi, kritikai mindenféleképpen. Én emlékszem, hogy amikor mondták, hogy így a Gearbox csinálja a Colonial Marines, akkor így, wow, hát a Borderlands-et megcsinálták, hát akkor az nagyon tudja. Tehát az is FPS volt, ez is FPS lesz, és akkor belerakják a know-how-t, és akkor lesz egy nagyon király 2013-as Aliens FPS. Nagyon jó. Aztán utána megjött a játék, és katasztrófa volt. Oh, hello. Há, itt nincs különösebben lehetőségem, mert a szünetképet alkalmazom, amikor azt állítok. Úgyhogy itt erre van lehetőség. Szóval a Gearbox a szememben az a tipikus one-trip pony a Borderlands-el. De a Borderlands az tényleg egy jó játék lett. A Borderlands egy tök jó játék, és tökre várták az emberek az, hogy legyen egy harmadik rész, és tökre örülnek neki, hogy legyen harmadik rész. Úgyhogy alapvetően semmi más nem kell tenniük, csak nem elkúrni. És nem oda engedni rendit a Twitterhez, meg a... Nem kell ilyen szuperizénekt lennie, meg nem kell ilyen... Wow, egyszerűen csak nem szabad elkúrni. Hát ennyi. Én a 2K meg a vezetőség helyében, én így ezek után így odahívnám rendit, hogy te gyere. De figyelj, van itt egy ilyen kis sziget. Te oda most elutazol, és majd októberbe hazajössz, és a tilos twitterezned, meg bármilyen közösségi szereplést vállalnod. Jó? Te oda elutazol, hát, és ott maradsz. De komolyan jobban megéri a cégnek őt kiutaztatni most a következő 5-6 hónapra nyaralni, mint az, hogy itt maradjon, és még így csinálja a PR-akna munkát. Igen, még akkor is, ha fizetik. Tehát, hogyha fizetik, hogy ne csináljon semmit, még az is jobb, mint ha azt csinálja, amit most csinál. És nyilvánvalóan ehhez egyébként nem kell egy szigetre kiutaztatni. Behívják, leütik egy gumibottal, és egy ketrecben ébred. Okostelefon meg bármi ilyesmi nélkül. Igen, tehát így, ó, fantasztikus, hogy mit levivel az az ember, de így, ó. És az a baj, hogy ő tipikus az az ember, aki szeret fürdőzni a reflektorfényben. Remek! És így csak mellé meg hülyeségeket dubál össze-vissza. Folyton. És ráadásul következetes. Jaj. Ne, azon gondolkozom egyébként, hogy néha így gondolkozom ilyeneken, hogy hogyan lesznek az ilyenek az CEO-k, meg így hogyan lesznek így ügyvezetők. Hogy? Szerintem kellően törtető és pszichopata volt ahhoz, hogy elérje ezt a pozíciót, és akkor utána meg ott ragadt. És most meg már úgy vannak vele, hogy a Gearbox egyfajta maszkotnak is tekinti, tehát kabalának. Nem hiszem, ezt nem lehet kabalának tekinteni. Meg nem tartasz ott valakit, nem tudom milyen magas fizetéssel, csak azért, mert kabala. Hát figyelj, lehet, hogy a munkáját amúgy... Szeretik a taki néni. Lehet, hogy egyébként a munkáját, mint CEO jól végzi, tehát kellően inspirálja, vagy tapossa az emberek belét, meg így ért a könyveléshez, meg a egyéb dolgok, tehát az embereknek így az irányításához, csak közben meg vállalja ezeket a média szerepléseket is, és azok meg nem sikerülnek túl jól. És jó vele golfozni. Igen, vagy akkor beszéljenek vele, hogy ne vállaljon. Tehát ő nem Donald Trump, akitől már nem meri elvenni senki a Twittert. Igen. Pedig lassan itt lenne az ideje. De jó, de egyébként a Randy az még az a... Tehát ő nem az a veszélyes hülye, hanem az a Hát az attól függ, mert hogy a játék profitjára nézve lehetnek még olyan döntései. Jó, de ő mégiscsak, tehát ő inkább az a bohóc kategória. Kínos kistesó, akit neked kell fuvaroznod. Igen, valami ilyesmit, tehát így... Jaj, imádom ezeket! Bár hozzá se szóltál volna a fiam kategória, vagy valami, tehát hogy így... Inkább ez egy olyan kis vicces. De teljesen más, mint amit az Andrew Wilson meg a többiek ott így képviselnek. Tehát az Andrew Wilson az nem csinál ilyen félre meg elszólásokat. Az Andrew Wilson az csak megmondja a tutit, vagy az Anthem nem az elvárásoknak megfelelően teljesített. És pont. Hát ez, igen, attól függ, kinek az elvárásai. Mert hogy az a helyzet, hogy én nagyjából ilyesmit vártam az Anthemről. Beszélgettünk is előtte. És az a hely, én most nem fogok szépíteni, én valami hasonlót vártam az Anthem-től. A Video Games, ez a Circus elméletemet, vagy mi ez, ezt minek lehet mondani? Tehát van ez a Games as a Service, én meg most a igen. Games as a Circus elméletemet próbálom így körvonalazni. Tehát, hogy most már így 2018-19-re eljutottunk oda, hogy sokszor nem is azt várod egy játékról, hogy megjelenjen és játsszál vele, hanem azt várod, hogy megjelenjen, és akkor és mekkora botrány lesz belőle, hogy milyen szarságokat csinálnak meg nem csinálnak meg hogy mi történik utána. Tehát, hogy erre most tökéletesen alkalmasak. Most halasztottak is az kapcsolatban dolgokat, megint? Nem? Ja, mert most kell jöjjön a content patch májusban, nem? Hogy most halasztottak is valamit a dolgokkal kapcsolatban, talán nem akarnak addig tartalmat rakni bele, ameddig nem rakják össze rendesen, csak ki felfüllel, jó, olvastam, ilyen, csak gyorsan futólag olvastam a cikket, hogy nem akarnak addig izét rakni bele, ameddig nem javították ki rendesen. Magyarul újraírták az egészet az alapjaitól? De hogy ugye itt ezzel az az igazi para, hogy ugye ennek a játéknak elsősorban a tartalom a hiányossága. Tehát, hogy azért haragszanak rá az emberek, mert rossz, meg mert instabil, mert bugos, mert lassan tölt, mert szóval érted, a technikai problémák miatt haragszanak rá az emberek, de a tartalom hiánya miatt nem játsszák. Mm-hmm. És hogy... Az első patch nem tartalmazta azokat, amiket a roadmap-en ígértek. Nagyon jó. Slow clap. Szóval, hogy ez a baj egyébként. Pont ettől féltem az Anthem miatt, és ezért mondtam azt, hogy szerintem ne vegyék meg az emberek az Anthem-öt, hanem nézzék meg, hogy kiderül-e. És nyilván ez egy ilyen körforgás, hogy amiatt, mert nem vették meg, amiatt nem... lett annyi a bevétel, mint tervezték. Tehát nyilván ez egy ilyen körforgás, értem. De ugye ennek ellenére nem lehet megbízni egy ilyen játékfejlesztőbe, aki kijön, és így ez a játék, ez fú, annyi content jön majd hozzá megjelenés után, és mi lesz, amikor megjelenik? Semmi, de annyi content jön utána, nem, egy ilyet nem lehet szerintem. Tartalom betétele sokba kerül, de nélkül, hogy lehet játék. És ez van, igen. Hogy mondom, tényleg az dühíti az embereket, meg azért haragszanak az emberek, mert hibásan működik, meg technikai problémái vannak. De azért nem játsszák, mert nincs tartalom. A late game-e sem late game gyakorlatilag. Hát, jó. Meg van Warframe. Uh-huh. Apropó... Igen. Warframe is kiadna szútokat, amikben fullra lehetne játszani, vagy furra lehetne repülni végig, akkor gyakorlatilag mindenek vége. Jó, nyilván nem, de érted. Hát a Warframe-ben az open world területeken van két open world terület, ott lehet repülni. Ja, tudom, mesélted. Úgyhogy igazániból nem tudom, mit akartak az Anthem-mel, de azt nem jól csinálták. De ez egy ilyen kérdés volt, hogy mit akarnak, és nyilván vannak más játékok is, ahol a megjelenés után kérdés volt. Tehát, hogy ott van például egyébként a Rainbow Six Siege, ami közvetlenül a megjelenés után, emlékezzünk vissza, azért az egy erős kérdés volt, hogy ott mit akarnak. És kik, és miért, és hogyan. Tehát, hogy ott azért az egy erős kérdés volt, hogy mit akarnak. Ja, de aztán ott összeszedte magát. A Ubisoft az mondjuk... És aztán azt összerakták, igen. Én úgy tudom, a Ubisoft azért az jobban kiáll így a játékai mellett. Tehát nem az van, mint az ilyenél, hogy ha egy negyed év alatt, vagy egy fél év alatt nem hozta a számokat, akkor gyorsan elkaszálják, hogy ne bukjanak vele többet, hanem a Ubisoft az azért jobban hisz a játékaiban, és hajlandó igen. ezért többet áldozni. A hiszét egyébként nem rántották vissza, azon egy kicsit szomorú vagyok, vagy hát visszarántották egy bizonyos szintre, de nem egy olyan elképesztő mainstreamre, mint a Rainbow Six Siege-et, és nem is lehetne olyan elképesztő mainstreamé visszarántani a Forerunnert. Tehát, hogy ott valószínűleg az van, hogy ott abban nem hittek annyira, mint a Rainbow Six Siege-be. Hát ja, de a Forerunnert azt is tolják. A Rainbow-ban az volt a trükk, hogy fél év után bekapcsolták a szervereket. Az a helyzet, hogy kifejezetten erős macsát, ilyen kommenteket. Kifejezetten erős. Na ja. Azt vágod, hogy most volt egy Kickstarteres játék, ami majdnem 2 milliós támogatást kapott, és az meg egy Mass Effect pornó paródia lesz. Annyira értem. Annyira értem. Én nem játszottam soha Mass Effect-tel, de tudom, hogy például bátyám, aki nem játszik amúgy, tehát hogy nem nagyon szokott játszani, a Science Fiction szereti, ő játszott Mass Effect-tel, és ő rakott effortot abba, hogy meglegyen az összes csaj. Lehet is. Tehát, hogy ő nézett erről tutoriákat, és nem azért, mert egyébként ilyen, mit tudom én, milyen szexorientált, meg ilyen olyan, nem, egyáltalán, csak hogy ez egy vicces aspektusa a játéknak. Ja, Subverse, így hívják a játékot egyébként. De hogy én teljesen értem, és azt is teljesen értem, hogy lehet 2 millió dollár. Hallod, megnéztem a trailerét, amit Kickstarterre kiraknak, hát konkrétan ilyen péniszformájú űrhajók lesznek. Jó, azt nem tudom, hogy miért kell ezeket ilyenkor mindig ennyire túlzásba vinni, és ilyen primitévvé átrakni, de végül is mindegy, értem, mindegy, nem számít alapvetően. Meg elvileg ezek az emberkék, akik ezt csinálják, ilyen kisebb animációkat, meg grafikákat csináltak, ugyanígy ilyen videójáték karakterek így ilyen mindenféle erotikus, meg egyéb pózokban. Tehát, hogy a know-how megvan. És akkor most így kaptak 2 milliót, hogy csináljatok egy játékot is erre. A know-how megvan. És azon gondolkozom egyébként, hogy egyáltalán van-e bármi képességük, lehetőségük, hozzáértésük ahhoz, hogy játékot csináljanak, vagy csak ráéreztek arra, hogy mi kell, összegyűjtik a pénzt, és lelépnek a rendet. Figyelj, szerintem itt az emberek nagy részét nem is a játék érdekli. Tehát, hogyha kapnak egy ilyen nagyon basic cuccot, aminek így a végén az lesz, hogy a legénység tagjaiddal összejöhetsz, és aztán ott fullba toljátok, akkor ott a támogatók már boldogok lesznek. Tehát, hogy így... Igen, ez true. Én mondom, hogy abszolút értem az igényt is rá, abszolút értem a létezését is, de tényleg, abszolút értem. De hogy... But why? Azt hiszem, olvastad egyébként, hogy egyre erősödnek azok a hangok, amik alapján a Star Citizen már soha nem készülhet el? Valamit most így hallottam a múlt héten pont. Most pont volt ezzel kapcsolatban egy mekkora ilyen... Mekkora scam vagy fraud ez igen, a Star igen, Citizen. Igen, Hogy most egyre, tehát hogy így a pénz nagy része elfogyott, annyi pénzt már nem kérnek be, nem olvastam sem, és végig a cikket nem végeztem vele, nem volt időm, de be akartam fejezni. De hogy nagyjából úgy lenne, az lenne a lényeg, hogy a beszedett pénz, amit eddig beszedtek, annak a nagy része az igazából már elfogyott. Hát jaj, és hogy ugye egyre több ember nyilatkozza azt, aki ott dolgozott, hogy egyébként olyanok a körülmények, amikben nem készülhet el egy játék. Tehát, hogy az ilyen, nem tudom, ilyen vezető, fejlesztő, valami, aki felelős a fejlesztéséről, vele szinte nem lehet együtt dolgozni. Tehát mondja, valami ilyen tök magas beosztású, ilyen designer kategóriába dolgozó ember, hogy ő talán másfél évet volt ott, és annyira 5 karakter tudott megcsinálni, mert annyira maximalista volt a közvetlen főnöke, hogy és így ugye égetik a pénzt, meg állítólag egy csomó minden olyanba ölnek ilyen végtelen mennyiségű pénzt, amit aztán a kutya soha észre nem fog venni. De hogy ilyen végtelen mennyiségű pénzre gondoljunk, tehát ilyen elképesztően tehetséges szakembereknek a azért éves munkái mennek olyan dolgokba, hogy aztán ilyen, nem tudom, ilyen textúra különbségek legyenek a vége. Hát én csak azt látom, hogy tehát így heti szinten olyan volumenű média meg PR kampány folyik le ott a lefolyóba. Tehát, hogy így heti szinten nem tudom én hány hírlevelet, blogbejegyzést, akkor riportokat, meg közvetítést csinálnak, hogy na, most ezen a héten ezt fejlesztettük, most ez fog történni, most így ezen dolgozunk, meg úgy, és akkor így meginterjúvolják a fejlesztőket, ezt, meg azt, meg amazt, és akkor így... Most igazániból így oké, hogy tájékoztatni akarjátok a befektetőiteket, de szerintem már ezen rég túl vagyunk ezen a ponton. Láttam belőle gameplayt, tök jó animációja van, hova lefekszik, vagy fel kell valaki az ágyról. Nyilván fontos egyébként, nyilván fontos, csak nem lesz belőle játék. Ne is mondd. Én tavaly megpróbálkoztam a Star Citizennel, így kedvet kaptak hozzá. Minden egyes alkalommal megremeg a kezem fölötte, amikor meglátok egy olyan videót, ahol valaki bejárja a hajót, igen, és elmeséli, hogy milyen jó lenne majd ezzel játszani, ha majd lehet. Van valami gunship, amin van ilyen négy turret talán, vagy ilyenek, és ott be tudnak ülni a csapattársak. És akkor ide így be tudnak ülni, és akkor ők kezelik a lövegeket, és hogyha menekülni kell, akkor mit tudom én, itt vannak a mentőkabinok, és amikor is sérült a hajó, így le lehet zárni részeit, és így, jó, értem, de hogy hol van a játék a megjelenéstől? Tehát sehol! Sehol, lassacskán egyébként minden idők legdrágább a GTA 5, azt hiszem eddig minden idők legdrágább játéka, fejlesztési költségeket illetően. Fasz. És hogy már vetekszik a költségvetésük azzal. És hogy még a közelében nincs semmilyen megjelenésnek, csak ugye nyilvánvalóan lassan, de biztosan el fog fogyni a lelkesedés. A dolog mögött, tehát hogy mit tudom én, ilyen alsó hangon jelennek meg emberek, akik ilyen 124 ezer dollárnyi pénzt kérnek vissza. És hogy a fogyasztóvédelem meg az a helyzet, hogy nekik adott igazat, úgyhogy vissza kell fizetni. Szóval most már sokkal zöldebb az út, ha valaki visszakéri a pénzét. Hát igen. De hogy én tavaly megpróbálkoztam vele, hogy na nézzük, hát ha most már van annyi játék, hogy elleszek velem pár 10 órát, és akkor utána... Konkrétan a játék úgy kezdődik, hogy fölkelsz a kis pricsedről, tehát egy ilyen csőbe fekszel gyakorlatilag, és az ilyen 2 négyzetméteres kabinodban vagy, és onnan kimész az űrbázisra, és akkor mész tovább. De most nekem 1 FPS-sel ment ez a folyamat, hogy fölkelni a pricsedről, és megfordulni a kabinodban az ajtóig. Jó, és akkor mondom, érted. Hát optimalizálásra még nem volt idő. És azért... Annyira szargépem nincsen. Kinek akkor... van ideje egyébként optimalizálásra, amikor meg kellett csinálni azt az animációt, hogy fel kell, sokkal fontosabb. Hát ez biztos. És akkor így utána olvastam, hogy egy olyan alapkövetelmények vannak, hogy telepítsd az SSD-dre azt a 120 gigát, meg mit tudom én. Így van. Oké. Tehát így... Igazán én egyszer kaptam kölcsön egy accountot, nem tudom kitől. Tényleg nem emlékszem már, hogy kitől. Kaptam kölcsön egy accountot, hogy streameljek róla. Még nem volt meg ez a PC. Sőt, nem volt még meg a 980 Ti, mert talán meg volt, de lehet, hogy az sem. Szerintem az még lehet, hogy előtte volt. Sőt, amikor ilyen stabil 20 FPS-sel futott a játék az előző gépen, és így igazából akkor mindegy. Jaj, majd az Epic felvásárolja. Azt megnézem, hogy ez felvásárolja az Epic. Az mekkora lenne? Star Citizen Epic bejelentenék, hogy Epic exkluzív és megjelenik. 2150-ben. Megvette az Epic, és egyből megjelenik. Egyből, azonnal megveszik, és így másnap megjelenne, és így kiderülne, hogy kész van. Vagy annyira jól bírja már az Epic összes alkalmazottja a terhelést, egy hét alatt összerakne. Nem tudod, lehet, hogy egyébként az elmúlt egy évben csak azon vitatkoznak ott a fejlesztők, hogy figyeljetek itt ezen a Corvette-en, így a belső pilotafülkének így a hátsó része, ott van egy ilyen kis rész, ott milyen legyen a textúra? Ilyen mintás, vagy valami formás inkább, vagy tapétás? És lehet, hogy ezen vitatkoznak már egy éve, ezért nem jelenik. Én ahogy elnézem egyébként azokat a hajókat és azokat a belső tereket, én el tudom képzelni. Láttam egy videót, lehet, hogy igen, nem is egy videót, több ilyen videót, ahol ilyen belső építészek elemzik a hajóikat. És ilyen alapvetően értem, és tudom, hogy ez művészet, és tudom, hogy a művészetnek van egy ilyen speciális szintje. Én mindent értek. De hogy lesz ebből a játék? Tehát, hogy nagyon jó, hogy tudják belső építészek elemezni a játékotokat. Szuper örülök neki. Soha ennyire még nem örültem dolognak talán. És nagyon vicces már maga az a kontextus, hogy így előkerülhet egy játék. Mert egy játékban szereplő űrhajó előkerülhet úgy, hogy egy belső építész konkrétan teljesen valid és értelmes elemzést tud róla tartani. Szuper vicces lenne, ha itt tartana a játékipar. De nem. Mert hogy ettől nem lesz játék. Hát igen. Ez inkább akkor csak egy ilyen méregdrága... Ez egy tech demósnak sem. Tehát, hogy... Hát nem is tudom. Művészeti lehetne ezt mondani. Egy méregdrága művészeti projekt, és nagyon remélem, hogy legalább a tulajdonosok jól megszedték magukat belőle. Mert biztos. Tényleg... Tehát, hogy nagyon-nagyon remélem, hogy legalább a tulajdonosok megszedték belőle valak, mert ha ténylegesen elégetnek, mit tudom én, 700 millió dollárt úgy, hogy utána senki nem lesz belőle gazdag, hanem az egész világ csak szegényebb lesz, az nagyon durva lenne. De nem, mert megélhetés biztosított egy csomó embernek éveken keresztül. Egy halom szakembernek, de tudod mi a jó a szakemberekben? Ez jó dolog. Hogy ők az ilyen szovjet módszerek nélkül is van megélhetésük. Tehát a szakemberekben az a jó, hogy nem kell reggel felépíteniük egy játszóteret, másnap lebontani, ahhoz, hogy legyen munkájuk. Ezeknek lett volna amúgy is. Tehát, hogyha már mindenképpen munkát akarnak teremteni, akkor kapáltassák fel a Szaharát. És az a helyzet egyébként, hogy valószínűleg hasonló összegből meg lenne már az is. Hát figyelj, el kell indítani a Kickstarter projektet, felkapálom a Szaharát, és akkor... Ne, én nem kapálom fel a Szaharát, én felveszem a rengeteg pénzt, elrakom belőle, én meggazdagszom, és felkapáltatom a Szaharán. Tán Rizsér. Na. Svicces, szerintem, ha meghirdetnél egy ilyen projektet, tuti kapnál rá. Valószínűleg nem. De ha azt mondanám, hogyha összejön még 100 millió dollár, akkor a Star Citizenbe fel lehet majd kapálni a Szaharát, az biztos, hogy akkor összejönne. Meg átfésülni a sivatagot. Igen. Diktatúra real life. Napszám vagyok, szarát kapálni egyébként szar lehet. Mert, hogy ott, az ilyen homok, nem? Mert hogy ezt így megkapálod, igen. Visszacsúszik. Tehát, nem vagyok benne. Ott sok értelme nincs kapálni. Igen, nem érzem azt a területet annak, hogy... Jaj. Na még egy záró kérdésem van, ezt nem beszélünk a játékokról. Bocs, ez is bejelentett munkaviszony lesz. Persze. Ha összejön 100 millió dollár, akkor bejelentett munkaviszony mellett kapáljuk a Szaharát, majd kiszámolom, hogy hány napig. Feketén kapáljuk. Feketékkel. Nem, én visszak simán Magyarországra. Hát. Import munkásokat? Veszünk nekik naptejet. De az extra költség. Kiszámoltad, mennyi naptejre lesz szükségük? Majd viszünk nekik vajat, és azt mondjuk naptej. Fogod ott a beduinokat, meg a pigmeusokat, azok amúgy is ott laknak. Tár is legyen kettő, és akkor elértük a közalkalmazotti minimálbért. Hát akkor megmondom Orbánnak, hogy fizetek a magánszámlájára Lőrincnek egy pár milliót, csak adjon kölcsön pár jó embert. Nem is kell jónak lenni. Csak szarra kapálás. Mindegy, szal érted. Még egy kérdésem van, aztán beszéljünk játékokról. Te neked hogy tetszett a Sonic trailer? Ha láttad. Bőven eléggé csúnya volt ahhoz, hogy elhiggyem, hogy lehet, hogy média hack volt. Tehát, hogy van egy ilyen teória, hogy nyilvánvalóan egyetlen egy film gyártó cég sem csináltatja újra az összes CGI-t, főleg nem egy CGI karaktert az egész filmben, aki a főszereplő, tehát valószínűleg szerepel. Ez nem a Jurassic Park, hogy az egész film alatt valami 5 perc dinó legyen. Ez... Ő ott van mindig. Úgyhogy én bevallom őszintén, sokkal olcsóbbnak találom azt, hogy csináljanak egy jó filmet, jól kinéző, hasonló Sonic-kal, mint ami ilyen volt az a rajzfilmekben, és aztán csináljak egy rövid trélert egy nagyon ronda Sonic-kal. Ja, mondjuk ebben van logika, amit mondasz. Yet again, ettől függetlenül lehet, hogy csak nagyon ronda volt az a Sonic, de hogy a pszichopata ronda fajta. Tehát az, amitől nem tudsz aludni éjszaka. Ja, ilyen eléggé Nightmare Fuel feje van a Sonicnak benne. Igen, az a helyzet, hogy én itt értékesíteném elmaradott országokban, hogy ilyen pszichológiai hadviseléshez, mint fegyver. Én nem játszottam nagyon sose a Sonic játékokkal. Nincs. Egy rajzfilmet néztem gyerekkoromban, mert az volt akkor, amikor épp ment. Én nem hiszem Sonic univerzumot annyira. A filmre is magasról tojok, de így megnéztem azt a trélert. Úgyhogy ez bejött. Én megnéztem azt a trélert, és akkor mondom, jó szagú úristen, hogy néz ki ez a sündisznó? És utána tényleg odaraktam mellé egy Sonic képet, még mielőtt jött ez a hatalmas nagy fel lett kapva, hogy te hogy néz ki az a sündisznó? Mellé raktam én egy képet, és akkor mondom, hát de ez nem így néz ki, tehát hogy ott kesztyűje van, meg mit tudom én, nem úgy néz ki, mint valamilyen torz szülött izé, és azon gondolkodtam, hogy a Sega már csak láttam oszta ezt a nyomort filmet, és azt mondták valaki erre, hogy ez így jó. Annyira hajtják a Detektív Pikachu miatt azt, hogy legyen egy Sonic film. Egyébként azt kell mondjam, hogy ma olvastam, hogy a Detektív Pikachu-val egyenlő, tehát hogy ilyen jellegű film ennyire jól még nem kezdett. Milyen játékadaptáció ennyire jól még nem kezdett, mint a Detektív Pikachu. De el tudom képzelni, hogy annyira nyomták, hogy a Szegánál így megnézték a trélert, és így holy shit, szörnyet teremtettünk. És tudod, amikor így a felső vezetőség ilyen tud így festi így az arcmaszkokat, meg így tisztogatják a fegyvereket, és így a Sega egyik helikoptere konkrétan szállítja a filmért felelős gyártó stúdió irodája fölé ezeket az embereket, akik utána egy kötéllel leereszkednek, és szétlőnek mindent. Csak hogy véletlenül se kerülhessen ki a dolog. De érted, tehát, hogy erre valakinek rá kellett bólintenie, hogy de figyelj, kész a film, jó van, mert a trailer mehet. Akkor így ezt kiadjuk? Adjuk! Erre valakinek rá kellett bólintania, és az az ember nem hisz. Tehát, hogy ezért lehet abban valami, amit mondasz, hogy ez inkább csak egy média hack, hogy utána így előadják, hogy így, hát figyeljetek, 2 hónap alatt így lerendereltük újra az egész Sonicot a filmben. Igen, 2 hónap alatt újra rajzoltunk mindent. Igen. És a Crunchról mi a véleményetek? Mert ez meg csöpörből vödörbe, szóval az sem feltétlenül. De hogy a izé is közben egyébként, ami miatt meg nyilván kételkedem abban, hogy ez egy média hack volt, hogy egyébként az összes többi dolog is kritikán alul ilyen nézett ki. A végén a Jim Carrey az utolsó fél másodpercben kifejezetten jól nézett ki, mint Dr. Eggman. Tehát, hogy így néztem, hogy... hogy volt előtte is szerepe, és akkor nem nézett ki hát jól, akkor nem úgy nézett ki, de hát most hagyjuk, engedjük el. Tehát élőszereplős film, Hollywood próbálja értelmezni a videójátékok, és abból nagyon nem született soha semmi jó, ha Hollywood... Tehát gondolj csak a régi 80-as évbeli Mario filmet, azt láttad? Nem. Nem is baj. De hogy... Nem is, torrenten már nem ismernék rákeresni, mert tudja, hogy valami pornó verziót dobnak ki egyedül. De hogy... Tehát videójáték mozik, így, tehát amit Hollywood csinált így videójáték mozi szinten, az csak azt mutatja, hogy nagyon nem értik ezt az egészet. Jól nézett ki a végén, odaig el se jutottam. Vagy nem akarják érteni. Én I can't even, de hogy közben egyébként, tehát hogy írják egy csomóan 9gag-en, meg nekem a kultúrával kapcsolatos legtöbb információ onnan származik, szégyen gyarázat. Game of Thrones se nézek, viszont a Starbucks-os pohár az nyilván azonnal felpoppolt, hamarabb felpoppolt, mint azok látták, akik meg akarták nézni rendesen a filmet. Azt vágod? Mhm. Hagytak egy jelenetben a Trónok harcában egy Starbucks-os poharat. A díszletben az egyik szereplő előtt. Azzal kapcsolatban is nagyon sokan azt mondják, hogy hogy valószínűleg média hack, és nem, tehát hogy ez valószínűleg fizetett reklám. Mindegy, ez most egy másik kérdés, és nyilván azóta kivették. és feltezették újra a filmet, de hogy de mindegy, szóval az is izgi, de hogy tudod, így mondták, rengegen írták, hogy hát, hogy ezt majd Jim Carrey fogja elvinni a hátán, és hogy nagyon, már most látszik, hogy ő mennyire jó, és így néztem, hogy ebből a filmből. Nekem a trailer megnézése után az volt az érzésem, hogy ó, szegénynek kell a pénz. Uh-huh. Valószínűleg nagyon. Mert hogy ehhez nagyon. Tehát ahhoz, hogy ehhez adja valaki a nevét, és aztán a másik, ami eszembe jutott azonnal, hogy nem mostanában nyilatkozott pont öngyilkossággal kapcsolatos dolgokat? Mert ha ez a film így kikerül, akkor voltak éppen már mindegy. Na mindegy, szóval én ezen gondolkoztam, és nyilván egy csomóan tényleg írták, és azon gondolkozom, hogy ez vajon abból ered, hogy annyira kritikán aluli volt a Sonic kinézete, hogy Jim Carrey kevésbé kritikán aluli, de kritikán aluli kinézete már nem is zavart senkit? Vagy tehát miből eredhetett a dolog? Hát, én csak azt tudom, hogy nekem nagyon böki a csőrömet, hogy tényleg ott van a Szegának ez a kabalállata, a Sonic. Tényleg ikonikus, hogy néz ki, milyenek a testarányai, milyen kellékei vannak, stb. Tehát így konkrétan benne van a nagykönyvbe, hogy néz ki Sonic. És akkor ezek most így csinálnak egy ilyen szőrös torszülöttet. Tehát, hogy semmi más dolguk... És egyébként egy hatalmas plot holt belevágnak a trailerbe. Miszerint egy altató dart pisztollyal lábon lövik Sonicot, ja, és aztán meg rakétákat kerülget. Érted? Igen, tehát ez is ilyen... De nem, akkor felkészületlenül érte az altató pisztoly biztos. Tehát rakétákra számít. És egyébként annyira felkészületlenül érte, hogy utána elkezdett edzeni, hogy soha többet ne érje semmi felkészületlenül. Jó, figyelj, ez olyan dolog, mint a Dragon Ball-ba is van, érted, hogy ilyen hatalmas, ilyen galaxis romboló, ilyen tűzgömböket képesek így visszaverni, meg semlegesíteni. De aztán utána fogják, és akkor egy kis lézerfegyverrel így keresztül lövik hátulról Son Goku mellkasát, és akkor így ott állsz, hogy így, hogy? Tehát, hogy így, én hogy, személy hogy szerint ez? Az ilyenek miatt nem szeretem az ilyen jellegű animéket, meg ilyeneket, mert ugye próbálják fokozni az erőt, próbálják jelezni, hogy ők egyre erősebbek. De az helyzet, hogy egy bizonyos szintet, egy ilyen szintre eljutsz egy karakterrel, akkor ott már mindegy. Tehát, hogy teljesen mindegy, mi van vele. Tehát, hogy én személy szerint nem szeretem a Dragon Ball-t, úgyhogy tudom, hogy most sok ember megharagszik rám, de hogy ilyen jellegű dolgok miatt nem szeretem a Dragon Ball-t. Na, de hogy mondom, tehát egyetlen dolgok lett volna, fognak egy Sonic modellt az egyik Sonic játékról, és húznak rá CGI szőrt. Ennyi. És kész. A Nijngegen olyan jó ilyen, tehát felkerültek ilyen posztok, hogy hát gondoltam, megcsinálom rendesen, és tudod, ilyen Photoshop átdolgozásai a Sonicnak annyira átkozottul jól néztek ki. Sokkal jobb lett, igen. Úgyhogy egyébként az ő kiinduló anyagukat módosították, torzították, rajzolták újra. Annyival jobban néztek ki, hogy kicsit úgy néz ki, hogy mintha így, tudod, így, ha ezt a csávot így tudod, csak pörgeti a nengeget a felelős igazgató, és így ezt a csávot vegyük fel. Ezt a csávot vegyük fel. Hát figyelj, lehet, hogy már ott van, és napi 20 órában rajzolja újra Sonicot, tehát hogy ezt nem tudhatod. Már lehet ott van. És négyet csak azért kapott, mert nem tudták ébren tartani 2 hétnél tovább. Nem, kiszámolták, tudod, hogyha 1-2 hétig fontosan ébren van és rajzol, akkor többet alszik, mintha napi szinten elosztva 4 órákat aludhatna. Meg a Detektív Pikachu-ban legalább úgy néznek ki azok a tetves pokémonok, ahogy kinéznek az animében is. Meg úgy bárhol. Tehát, hogy a Pikachu-ból nem csináltak egy retkes sárga egeret. Meg az összes többi kreatúrában. Egyébként az helyzet, hogy valószínűleg egy retkes sárga egeret kellett majd csinálni, és aztán behúzni azt a sztorit, hogy ilyen atombegombázva. Igen, de figyelj, ha az a film koncepciója, hogy csináljunk egy ilyen begombázott Pokémont, vagy begombázott karaktereket, és akkor ilyen tényleg ilyen rémálomgyár lesz az egész film, és már csak Tim Burton kell hozzá, és készen van a kasszasiker, akkor oké, ha ez a koncepció, de ha ők így idézősen komoly filmet akarnak csinálni, ahol így komolyan vett karaktereket próbálnak meg egy franchise-ból ábrázolni, akkor ez így epic fail. Tehát, hogy így ezért nem értem, hogy ez így hogy mehetett ki, és ki volt az az idióta, aki ellen rábólintott. Abszolút, abszolút. Tehát, hogy ki volt az az idióta, és mit csinált a gyerekkorában? Mert most tényleg nem arról beszélek, hogy ha neked így is tetszik Sonic, és szerelmet akarsz vallani neki, akkor ne tedd, hanem arról beszélek, hogy van egy ikonikus karakter, akinek tényleg milliméter pontosan megvannak szabva az arányai, meg hogy hogy nézhet ki, meg hogy nem, és itt gyökeresen szembe mentek vele. Elképzelhető, hogy... És nem ez volt szerintem a film koncepciója. Hogy szembe menjenek a tradicionális Sonic ábrázolással. Nem, vagy ha igen, akkor ha valamire nem adnék dollármilliókat, az az, hogy szembe menjenek valami tradicionális ábrázolással. Nem, valószínűleg arra nem adnék dollármilliókat. Főleg egy ennyire hisztis társaságnál, mint a gamerek. A gamerek azok elég hisztisek azért. Tehát azért... Let's be real! Ja, hát azért egy jó gamer film az a Ready Player One. Abba is van 25 csillió karakter. Így. Erős. Jó, én nem láttam a filmet, de annak úgy azért így jó volt a fogadtatása, nem? Nem láttam a filmet. Azt jobb volt, sem. Jobb volt, mint általában. De hogy most gondolj bele, hogyha abba a filmbe azt a 25 millió karaktert, akik így ha csak fél másodperce is, de feltűnnek, nem úgy ábrázolják, ahogy azt megszoktad, akkor most mi... az összes Blizzard karaktert, ami feltűnik? Mert hát nagyjából, meg ugye bármit. Meg ugye de bármit. Igen, karaktereket tekintve az rendben van ez a film. Tehát, hogy így... Tehát, hogy ez fontos. Ez fontos, hogy így, ha már megcsinálunk újra egy karaktert, akkor az amennyire csak lehet hasonlítsa. És most, ha ilyen húsvérsz ember játsza, az megint egy más kérdés. De amikor egy CGI nehéz, karakterről abszolút beszélünk. Abszolút nehéz egyébként átültetni a valóságba. De tényleg abszolút nehéz. Szerintem abszolút nehéz átültetni. De hogy egyébként annyira nem. De hát most érted, vannak a Final Fantasy játékok. Ott azért úgy az utóbbi 8 év Final Fantasy játékainál azért nagyon keményen keveredik a fotorealisztikus az ilyen varázsvilággal, és igen, nagyon jól összemossák a kettőt, tehát így mennek, zuhanyoznak, autót vezetnek, aztán utána jön egy sárkány, és lecsapják. Tehát, hogy össze lehet ezt mosni jól. Össze lehet ezt mosni jól, igen. Tehát hogy ezért is mondom, hogy engem egy kicsit se érdekel ez a hát Sonic azért film. Ennek ellenére van olyan karakter, amit így, tehát mit tudom én, volt a Foszterékháza, gyerekkoromban Foszterékháza, ja, ilyen képzeletbeli barátos. Az a kis dolog. Kék takony, nem? Az volt kék, igen, blue. Igen, akkor tudom, melyik az. Na, annak például egy élő szereplős adaptációja az olyan lenne, hogy így, holy, ez nem volt jó ötlet. Igen, mondjuk vannak ilyen, ha mondjuk megcsinálnak ilyen régi sorozatokat, ilyen gyerek sorozat, vagy hát rajzfilm sorozatokat, amik mentek a Cartoon Networkön meg a Nickelodeonon élőszereplősbe. Na, és rendezze Tim Burton, én csak annyit kérek. Tehát a Hey Arnold. A Hey Arnold már maguk a karakterek, ahogy kinéztek. Hát meg ott azért milyen defektes már az a kis szőke csaj. Tehát, hogy így benyitott az... Mindenki defektes. Jó, de ha defektességről beszélünk, akkor... Mindenféle szarból ott ki van rakva ott az Arnoldnak a feje, meg a ilyen gyertyák, meg ilyen szeánsz. Vagy Bátor a gyáva kutya. Bátor a gyáva kutya? Azt megnézném. Élő szereplős Bátor a gyáva kutya. Azt megnézném, hallottam. Én azt mondom, hogy az lenne a film történet csúcsa. Tehát, hogy onnantól nincs tovább. Ha az elkészül, Hollywood bezárhatja a rolót, vége, nem kell többet filmet készíteni. Az elkészül, hagyni kell egy pár évig, hogy a moziba visszajárjanak az emberek, és tökéletes. Maga a műalkot, úristen. Az a film. Egyébként, ha már ilyen defektes mesehősökről beszélünk, azért a Mici Mackót azt érdemes megnézni. Van pár ilyen Mici Mackós dolog így az elmúlt évekből. Nem az, amikor most ilyen CGI Mici Mackó van, de van egy korábbi, egy pár évvel korábbi, ami meg arról szól, hogy így a Mici Mackó a Milnének a családi helyzete, meg hogy írta meg, meg. Tehát, hogy így ilyen élőszereplős Mici Mackó sztori, az most az elmúlt pár évben volt egy-kettő még. Mhm. Uh-huh. De igen, tehát igen, az a Mici Mackó mozifilm, ami volt itt tavaly, azt is így néztem, hogy te jó Isten, de rosszul nézesz ki, így élőbe. Közben gondolkoztam még egyébként, hogyha a Bátor a gyáva kutya elkészülne élőszereplősben, akkor utána csinálhatnának egy az az egyik fele kutya, másik fele macskás rajzfilmből is. Igen. Az a helyzet, hogy valószínűleg az is zseniális lenne. Hallod, Nickelodeonon, tehát ott olyan elborult dolgok voltak a 90-es években. Macsebb. Azaz. Na, macsebb. Abból egy élő szereplőset, de lehetőleg, hogy így fotorealisztikus legyen az a macsebb. Tehát úgy, mint az oroszlán királyban az oroszlán. Vagy René Stimpy. Az még oda baszna rendesen. René Stimpy ilyen CGI-os élő szereplőssel. Rákerestem arra, hogy macsebb, és itt van a gyerekkorom kidobva mellé. Hódító hódok. Oh. Fecsegő tipegők. Jújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújúj A Gábor Csupónak egyébként az a stílusa, hogy így rajzolt, tehát főleg a fecsegő tippelőknél, mert volt az a jaj szörnyek, tehát hogy van egy ilyen sajátos stílusa, és így ilyen... A jaj szörnyek! Ilyen nekem valahol, hogy nagyon mindig frusztrált valahol. Az egész mindenkit. Oh, Real Monsters! Ó, abból is egy élő szereplőset. Na, ott megnézném a csapatot, aki csinálja mi. Aha. Rajzfilmek online. Vagy a izé, Rocco modern élete. Az ó, most közben még... előkerült a Doug. Nem tudom, hogy mi a magyar címe, egy ilyen csávó. Szerintem és azt a rajzfilm. Azt nagyon-nagyon szerettem gyerekkoromban. Nagyon-nagyon szerettem a gyerekkoromban. Azt tudom még, hogy a Rocco modern világa, vagy modern élete volt még az, amiben ilyen nagyon sok ilyen felnőtteknek szóló poén volt. Tehát, Samurai így... Jackkel nem lenne semmi baj élő szereplősen, ez teljesen jól működne. Nem, az Ed és Eddie is szerintem teljesen jól működne, mert oda raknának három srácot. De az idegesített engem már az Eddie. Én szerettem egyébként. Nagyon szerettem volna megkóstolni a cukrot, amire mindig a pénzt gyűjtik. Láttam valami ilyen kis rövid animációt, hogy Ed és Edi felnőttek, és akkor ott mit csinálnak. És összeértek az azért... csajokkal. Ott azért voltak durva dolgok. Inkább rá se kérdezek. Beetlejuice az van filmben. Sőt, eredetileg filmben volt, és utána lett belőle rajzfilm sorozat. A Beetlejuice-ból. A filmet én egyszer megnéztem, és így azt is Tim Burton rendezte. Tehát a látványvilág az nagyon ott volt, ilyen beteg az egész. A régi Beetlejuice film az igen, az szerintem nézhető. A sztori az szar, de csak a látvány miatt Hogy szerintem. Hogy Józsi Babócáron olyan hamar csendesedjetek el, mielőtt az alkotók meglátják. Mire nekünk lesz gyerekünk asszonypajtásra, addigra szeretném, ha ez a Bogyó és Babóca lesz lecsillapodna. Sajnos nem hiszem, hogy lefog az a baj. A te negativitásodra sincsen szükségem. Figyelj, nagyon egyszerű, megfelelő filtereket és egyéb ilyen proxy szűrőket kell beépíteni a családi internetes hálózatba, és akkor megoldható a történet. Egyébként meg... Igen, mi egy Bogyó és Babóca free háztartás leszünk, ha minden jól megy. Nem, valószínűleg nem. De megpróbálunk Bogyó és Babóca free háztartás. Az a helyzet, hogy szeretném majd úgy felnevelni a gyereket, hogy ne hőjüljek bele. Tudom, ez nagy kérés, de... Hát figyelj, ha most csak a személyes példámat mondjam. Nálunk a gyerek kb. Másfél évesen kezdett el így nézegetni meséket. Előtte ilyen altatókat, mindent azért így beraktunk neki játszani, hogy így menjen, és akkor arra így elalszik, vagy valami, de hogy effektív mesét nézni, másfél évesen kezdtünk el vele, és így tök büszke voltam magamra, mert olyan meséket kezdtem el neki mutatni, ami Vándorló palota, Csihíró Szellemországban, Totoro, Kiki, meg ilyen tök jó, ilyen mi az a kis animációs filmeket, amiket így felnőttként is megnézett. Hogy még nem érti? De így tökre tetszett neki. És nagyon sokáig nézte is ezeket, de így rongyosra, és a mai napig szívesen megnézi őket, tehát hogy nincs az, hogy... És akkor egyszer csak így bejött ez a Bogyó és Babóca vonal, És utána azt vettem észre, hogy ilyen nagyjából két-három, tehát ilyen negyedéves ciklusok vannak, amíg népszerű egy adott mese, és akkor azt rongyosra kell nézni. Tehát voltunk már Bogyó és Babócások, voltunk már, mi az Isten, Mancsőrjáratosok, voltunk a már... A Mancsőrjáratos, azért, igen, az... Volt már egy Tini Ninja korszak is. 836 ezer megtekintés. Nausicaát is nézettem vele, igen. 12, ja, az még csak 360 megtekintés, nagyon jó. Szóval vannak ilyen korszakok. De Monk. Hogy nekem az Monk volt az érdekes, hogy így a Chihiro meg a Vándorló palota szintjétől így lezüllöttünk a Bogyó és Babóca és a Mancsőrjárat szintjéig, aztán most onnan próbáljuk egy szép lassan feltornázni megint vissza, amit így csecsemőként megnézett. Na jó, már nem volt csecsemő, de hogy ja. Most rá fogok keresni a Kid Animationnek a megtekintési adataira. Nem csak a Bogyó és Babóc az a Kid, a másik pedig a kerekmese az a durvább. A Kid Animation az leesett elképesztő whopping majdnem 10 milliós havi megtekintésről most ilyen szintén nem szégyelni való 6 milliós megtekintésig. Szóval, hogy ők azért valószínűleg jót mulatnak ezen, de valószínűleg szuper sok izé is van benne munka. Melyik a másik? A kerekmese. Hú, hirtelen nagyon fordult ez a beszélgetés. Kerekmese. Hát figyelj, ezekkel jobb egyébként tisztában lenni, mert... Az biztos. Ők nevelik fel a gyerekeinket. Egy hónapja 905 ezer megtekintés. Tomi az autóversenyző. Uh-huh. 3 hete 813 ezer megtekintés. 3 hónapja 6 millió. Igen, és tehát az a durva, hogy itt vannak a pampkutyáék, itt vannak a videómániáék, meg a többiek, és akkor így hatalmas nagy rajongás, imádat, stb. És akkor közben kerekmese, így egy házaspár gyártja a kis animációit a kicsiknek, és így oda basszák az összes megtekintés. Igen, erről van szó. Tehát, hogy... És senki nem hívja őket semmilyen playitre, semmilyen... Mi a rákér hívnánk, animációkkal foglalkozik. Nem nagyon hívnak senkit, aki animációkkal. De hogyha valakik szupersztárok lennének, azok ők lehetnének, érted? Igen, csak nem a fizető vendégek, és még csak nem is azoknak a körében, akik képesek szólni a szüleiknek, hogy fizessenek. Tehát ez az a generáció, ami nem. Egyébként volt egy ilyen elképesztő 25 milliós hónapjuk 2016-ban, 2016 decemberre az egy ilyen 25 millió megtekintéses hónapja volt a kerekmesének. Ja, úgyhogy amikor mondom, a gyerek is így követeli, hogy nézzük meg azt a Kinder tojás kicsomagolós videót, én meg mondom, hogy nem, és amikor megnézzük, akkor így látom, hogy így megtekintések 25 millió egy videón, ahol tényleg kicsomagolnak 10 Kinder tojást, akkor így komolyan elgondolkozom, hogy... Hát lehet, hogy ezt meg kéne próbálni. A kerekmesének nincs is olyan sok videója, tehát ők nem azt csinálják, mint a Kid Animation. Nem. Mert mint úgy értem, hogy én azt hittem, hogy ők ilyen, mit tudom én, ilyen... Baromi sok van szerintem. Hát majd ahhoz képest, hogy mi meló van benne, igen, persze. De hogy azt hittem, hogy tehát mit tudom én, ha megnézed a Kid Animation például, a másik, amit megnyitottam, azoknak... pillanat. Azoknak lehet, hogy akár naponta több. Várjál, videók. Most nézd. 12 órája, 3 napja, 4 napja, 5 napja, 5 napja, 5 napja, 6 napja, 6 napja. 1 hete, 1 hete, 1 hete, 1 hete, 1 hete, 1 hete, 1 hete, 1 hete, 1 hete, 1 hete, 1 hete, 1 hete, 1 hete, és innentől az oldal végéig 1 hete. Nem, van köztük egy 3 hete. És akkor mit olyan kerekmese, meg 3 hete, 1 hónapja, 2 hónap, azért a kettő között van mennyiségkülönbség, és gondolom, akkor valószínűleg minőségkülönbség is valamennyire. Ó, de várjál, egy csomó olyan van, amit nem is gondoltam volna, hogy a Kid Network csinál. Mert a Kid az a Bogyó és Babóca volt nekem, de akkor itt még van csomó minden más is. Hát itt van, itt például van Tom... nem, ez a kerekmese. Építsünk járgányokat. Összes epizód összefűzve. Ez biztos, hogy jó ötlet, inkább nézd meg. Hú, és várjál, tudod ki még ilyen nagyon... kedvenc, az a játékautók. Játékautók? Uh-huh. Hogy jutottunk ide egyébként ebben a podcastben? Hogy miket néz a gyerek, előtte meg a Sonicról beszélgetünk. 113 ezer feliratkozó. 265 ezer megtekintés két hete, irány az automosó, fára mászás, kaszkadőrautó. Hát a kukás autók, ne viccelj. Az az egyik kedvencünk. De most viccen kívül. Tehát a kukás autók című videójukat, azt mi kb. Vagy százszor láttuk. Szuper kukás autó, vagy van egy kukás nem, autó? Nem, kukás autók. Ez a mert a szuper kukás autó is 430 ezeren áll. Az meg 10 millió, tehát hogy így... Na nézzük, mitől lesz egy szuper autó, szuper kukás autó. Ó, megvan, tényleg 10 millió. És hallod, az egyik kukás autó, az megvan nekünk is, a másik kettő meg az óvodában van a gyereknek. De mondom, tehát, hogy így... Sietőn képzelni, hogy az óvodában arról jó. beszélgetnek, hogy... Speciál én a játékautós csatornát, mint tartalmat, azt még így egy tök jó kategóriának tartom. Mármint, hogy így megmutatja a játékokat, ilyen gyerekek, ilyen kicsi gyerekek abszolút, szintén abszolút, játszik abszolút, de 10 milliós vele. Megtekintés egy picit szíven üt, de amúgy abszolút. Tehát, hogy az szerintem ez így, az is egy tök jó csatorna. Így kicsiknek. Tehát nem az a kategória, hogy ilyen agyament animációk, agyament hülyeségeket csinál orvászába. Lehet tekerni egy ilyen kis futószalagot, és kijön a Lego a hátulján. Aha, van olyan is. Az a nagy kukás. Állat! Ugye, bedesz. Az mennyire biztos, hogy 10 millió megtekintés van rajta, és csak 518 hozzászólás? Hát figyelj, ezek a megtekintések tudod, hogy jönnek össze? Hát a gyerekek is repeatre rakják. Hát igen, kb. Tehát, hogy így ott a gyerek, és így egyrészt folyamatosan adja be egymás után ezeket a videókat neki, másrészt a gyerek akarja ezt megnézni újra, és újra, és újra, és újra egymás után. És akkor így, tehát vége van a videónak, és akkor te már kapcsolnád ki, vagy na, mennél Viktor, másra. Na, Viktor, újítani akartál a csatornán, itt a lehetőség. Ja, ja, ja. Kukásautókat fogok, gyerekeknek figyelj. Gyártok majd kontentet. Még figyelj, jobban, mint a Minecraft. Most csak így megélhetési szempontból frankon lehet, hogy jobban teljesítene, ha nem az, hogy így videójáték, meg minden, abszolút fogsz frankon, érted, hát. Veszel egy kinder tojást, nem tudom mennyibe, 2-300 forint egy kinder tojás, és így rázumolva a kamerát, kicsomagolod. És megálltam a csokit. Azt nem szokták megenni. Mert hogy hát utána nyilván nem kell. Jó, hát kamerán kívül azt csinálsz, hogy csak így három millió szeretnél. A megtekintés. Értem. Jó, oké. Okay. Én kicsit látom magam előtt, ahogy egyébként ilyen tartalmat gyártok, és akkor néha belefűzök útközben egy-egy ilyen... Egy kinder tojás. Gyere, gondolkozz azon, hogy mások mit éreznek meg szólalás, de végül is mindegy. Jó, oké. Okay. Én lélekben kész vagyok, szerintem ennyit tudok most befogadni a gyerek YouTube csatornánkban. Én ennyit tudok, többet nem. Ó, pedig még a Kicsomi csatornát nem is mondtam. Jó, megyek, megnézem. Kicsomi. Azt múlt héten láttam véletlenül, és így, ó, de jó, mondom már, hogy ilyen is van Magyarországon, mert külföldiből ilyet láttam miről egyet, hogy így egy ilyen csajszi ott így babrál, meg játszik, meg kicsomagolja a dolgokat, de most már van magyarul is! Hála az égnek, ezek nem ilyen szürreálisan magas megtekintési számok. Még. Még. Még, valószínűleg még nem kaptak rá. És akkor így mondja a narrátor hölgy, aki ott így kicsomagolja, hogy sziasztok, kicsomizók! Én így lekaparnám az arcomat a fallal, tehát, hogy így, húj. Nyilván ő gyerekeknek gyárt. Persze, nyilván csak így, tehát, hogy ez már az a, tehát a játékautókat így megnézem, és így nincs semmi bajom, de ez a másik attól van, attól komoly bajaim vannak, ha így meg kell hallgatnom csak. Na jól van. Egyébként van, gyár, van production minőségben. Van. Tehát, hogy és ki nem... van rakva, hogy fizetett promóciót tartam, az érted? A nagy youtuberek nem képesek kirakni, de nekik kint van. Hát figyelj, érti a dolgát. Tehát, hogy így ott van, szakmailag. Tudod, kire hasonlítanak az a csaj, így hang alapján, meg karkötő alapján? A cuki vagy okos csaj, ennek mi volt a száma? Cuki vagyok. Mm-hmm. Az is milyen irritáló volt, úristen. Igen, nyilván nem nekünk készül, érted? Cuki vagyok, ez a címe. Oh. 12 éve? Oh, God. Hű, nagy érzelmi hullámvasút ez a... Ez a mai stream, azt kell mondjam, hogy ez egy sokkal nagyobb érzelmi hullámvasút, mint... Az van amúgy mostanra, hogy pont most néztem, képzeld el egy videót arra, hogy az elmúlt nem tudom hány évben a feliratkozó változások YouTube-on, és kik voltak a 15 legszaboltabb csatorna. És nagyon durva, hogy lecserélődött nagy része ilyen üzleti csatornákra amúgy. És hogy tökre látom ezt például, a Kicsomi csatorna, ez teljesen egyértelműen lehet látni, hogy ez egy üzleti szándékkal indult, első videójuk promóció, amivel nincsen semmi baj, tehát ezt most nem ilyen rosszalul mondom, de a Hot Wheels-es promóciót tartalmaz, a két egeres az promóciót tartalmaz, a harmadik promóciót tartalmaz, a negyedik promóciót tartalmaz, valószínűleg az összes promóciót tartalmaz, az ötödik promóciót tartalmaz, a hatodik az megint csak promóciót tartalmaz, jó, nyilvánvalóan mindegyik promóciót tartalmaz, és egyébként ilyen nézettségek mellett már videónként elég jó összegeket számolhatunk. Nézzük, hogy ez a téglás, ó, igen, ez is promóciót tartalmaz. Van Lego, a Lego promóciósá. Promóciós. Oké, megnézem a leírásra, hogy ezt ki kell. Ó, többen is vannak. Na, ez teljesen egyértelmű, hogy az üzleti céllal készült. Teljesen. Ez már teljesen biztos, hogy üzleti céllal készült. Azért nincs semmi baj egyébként. Abszolút nincs semmi baj. De hogy sajnos szépen lassan egyébként a YouTube... Oh! Bevertem a könyököm. Szóval sajnos szépen lassan a YouTube az átmegy ezeknek teljesen. Tehát, hogy gyakorlatilag mostanra ilyen jellegű csatornákat éri meg üzemeltetni. Uh-huh. Vagy ilyen stílusban éri meg üzemeltetni el. Hát a pár hete, vagy talán a múlt héten a H3H3-nél volt a bugi. Uh-huh. Ha valaki nem vágja a bugit, akkor egy ilyen túlsúlyos űrge, aki nagyon szereti a videójátékokat, és van egy ilyen karaktere, egy ilyen... És abból indult a karakter, igen, abból indult a karrierje, hogy üvölt, igen. Valamit. Tehát ugye nem normális módon viselkedik, de így, tehát az egy karakter, kitalált karakter. Egyébként a legelején, még ilyen 2008-ban én így frankon beszoptam, hogy tényleg van egy ilyen csávó, aki így feltölti magát. Én videót, szerintem így elsírja csak magát. Megjött az esze egyébként. Elsírja magát az Arthasnak a halálakor, meg minden, de nagyon jó pofa volt. Na, ő nyilatkozta azt, hogy mára már eljutott odáig, hogy ezt a karakterét egyszerűen nem csinálhatja. Mert hogyha csinál egy ilyen videót, akkor azt a YouTube az egész csatornával együtt úgy hátra minősíti, meg leminősíti, meg minden egyszerűen, meg demonetizálja, hogy nincs, nem csinálhatja, mert különben nem tud megélni belőlem. Hát, hogy őszinte legyek, ezt annyira nem bánom. Tehát, hogy ez nem az feltétlenül, ami eszembe jut, hogy de szomorú valami. De azt egyébként, azt én elég szomorú voltam azt, ahogy nézegettem, hogy így gyakorlatilag ilyen izévé, tényleg ilyen tök egyértelműen ilyen szponzori, ilyen üzleti jellegű csatornákká ment át a YouTube. Azt szerintem az elég szomorú. Az, hogy most konkrétan nem lehet nagyon-nagyon komoly mentális problémákkal küzdő embereken való viccelődésből megélni, az egy kicsit talán kevésbé zavar, hogy őszinte legyek. Nem, itt most nem az adott tartalommal van a gond, hogy az nem működik, hogy valaki nem tör össze egy PlayStation 4-et minden héten a YouTube-on, hanem itt most konkrétan arról van szó, hogy van egy autonóm, kvázi független egyedi tartalom, ami eddig működött, és most már nem működhet, mert nem, és nem azért, mert nincs rá igény, mert megváltoztak az igények és a felhasználói szokások, hanem van egy ilyen mesterséges filter az rendszerben, ami nem azt csinálja, hogy oda megy és a kezedre csap, amikor fel akarsz tölteni egy ilyen videót, hanem egyszerűen csak azt a videót nem küldi ki annyi embernek, meg nem ad utána pénzt, amiből ugye te megélhetnél, mint tartalomgyártó. És akkor így el is van intézve a probléma. Nem, mint ugye tudjuk, a magyar rendvideó gyártás krémjétől, hogy az algoritmus változások, azok városi legendák. Imádom. Mindegy, nyilvánvalóan Az van egyébként, hogy ez várható volt, hogy valahogy normalizálni kell. Tehát a YouTube azért, amikor elindult, az egy vadnyugat volt. Tehát, hogy azért az egy vadnyugat volt. Szerintem van hatalmas különbség a között, hogy mondjuk jelenleg nem tudom, hogy hogy lehet elindulni gaming tartalommal. Tehát nem tudom, ha valaki jön hozzám kérdezni, hogy hogy induljon el, a gaming érdekli, halvány elképzelésem sincs. Vannak, akik megtalálják a hangjukat, vannak, akik el tudnak indulni YouTube-on, mondjuk most már egyre kevesebben indulnak YouTube-on, inkább most már Twitch-en indulnak, és aztán nyilván... nyilván meg lehet találni a hangodat, ami friss, a Video Game Donkey is megtalálta, mondjuk én nem tudom, hogy mióta csinálja. De hogy ez egy nagyon-nagyon speciális stílus, és ez egy nagyon speciális stílus egyébként, tehát ez nyilvánvalóan nem egy lemásolható stílus, tehát oké, meg lehet találni nyilván, de hogy... Nem fektetszik így sok effortot ebben a marcius dolgokban? Nem fektetek semmit, csak néha így eszembe jut. Ilyen gyönyörű életeknél eszembe jut, hogy egyébként alapvetően egy általános gaming tartalommal már nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehetne elindulni, vagy hogyan lehetne megmaradni egyáltalán YouTube-on. És ez tök fura egyébként, hogy az ilyenek a... Alapvetően lehet ebben az is, hogy persze egyébként elég suta ez az egész gaming dolog, csak fura, tudod, hogy az egyik felületen nem működik, mert YouTube-on nem működik, és közben egy másik felületen, Twitch-en meg igen. Hát, figyelj, igazándiból én úgy látom, hogy YouTube-on is megvan rá a recept, csak kell hozzá még némi szerencse, hogy mondjuk a te stílusod olyan legyen, hogy az felkelti a nézőknek az érdeklődését. Én nem vagyok benne biztos, hogy olyan szinten, tudom, mert azt hiszem tudom, hogy mire gondolsz így recept alapján, hogy hogyan lehet nézettséget farmolni, de én nem vagyok benne biztos, hogy az így stabilan megteremthető. És egyébként meg, ha megnézzük a gaming csatornáknál, most az izére gondolok én. Tehát, hogy azért így persze az megvan, hogy össze lehet hozni mondjuk belőle egy megjelentés, de egy tökre nem összemérhető az összes többi. Ja, hát mindig vannak aktuális nagyok. A kérdés csak az, hogy mikor jutsz te is el oda, és hogy kitartasz-e odáig. Mert szerintem, ha valaki ezt elég sokáig csinálja, és nem egy halva született próbálkozás, amit próbál kipréselni magából. Tehát, hogy érted, hogyha csak annyi a videó, hogy megyek, és vágok valami fát. Tehát, hogy ezt nem fogja nézni senki. De ha van egy stílusa, elő tudja adni magát, van beszélőkéje, és kellően elhivatott, és kellően kitartó, akkor előbb vagy utóbb összefogja magának hozni azt a közönséget, amivel már lesz annyi lökete, hogy esetleg följebb kusszon. A kérdés csak az, hogy mennyi idő múlva. Én ebben nem vagyok. Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Tehát, hogy szerintem mostanra már a megfelelő technikai park meg ilyenek nélkül, én mondom, nem tudom, hogy hogyan lehet elindulni. Én ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Tehát, hogy én nekem vannak olyan ismerőseim, akiknek valószínűleg a stílusukban van valami, ami off. De nem ilyen egyértelműen megfogalmazható dolog, hogy nincs beszélőkéjük, vagy valami. Alapvetően persze mindenhol lehet érezni valahol, hogy mi az off, mit tudom én, de hogy sohasem indult el a dolog. Úgyhogy annak ellenére, hogy egyébként az alapok megteremtődtek. Tehát mit tudom én, elértek 10 000 feliratkozót, vagy elértek többet, de hogy nem indult. Most ezen gondolkozom, hogy most vajon ki lehet a legnézettebb gaming, és most megpróbálok nem a izére gondolni. Bencék ilyen elég nézettek. Ugye most Stark Panzer az, akit nem szabad gyakorlatilag így ilyen beszélgetések esetén nem figyelembe venni. De hogy alapvetően küzdenek az eléréssel. Hát figyelj, én mondom továbbra is úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a technika a hangsúlyos, hanem az, hogy a személyiségedben legyen valami olyan, ami minél szélesebb rétegek számára szimpatikus. Aha. Én ezt látom, mert hogy... Bevallom őszintén, azért egy alapvető technikai szintet az... Tehát ez most úgy hangzik, mint a bármi jó, hát lenne, persze, ne a krumpli PC-ről próbálj meg streamelni HD-ben. Most már sokkal nagyobb, mert én speciál krumpli PC-n kezdtem. Tehát hogy most már sokkal magasabbra kúsztak ezek az elvárások. Nem tudom, hogy érted-e, mire gondolok. Értem. Hogy nyilván az is benne van egyébként, hogy mondjuk a telefonok sokkal jobb kamerákkal rendelkeznek, tehát hogy sokkal olcsóbb egy olyan kamera, ami már abszolút használható. Tehát nem az, hogy picit használható, hanem abszolút használható. Én szerintem a kamerás tartalomgyártásomat, ami jelenleg a kamerás tartalomgyártásom, azt körülbelül áthelyezhetném a telefonomra, és meg tudnám azzal csinálni. Na mindegy, szóval húzós, tökre mindegy, sokat gondolkozom azon egyébként, hogy hogy változott meg a YouTube, és ezzel, hogy én szerintem személy szerint nyilván nem előnyére, mert hogy én nyilván abban az időben kezdtem, amikor még nem ilyen volt, tehát nyilván úgy fogom látni, hogy nem az előnyére, de tényleg tök durva, hogy ennyi idő alatt mind, és ebben benne vannak az olyan jellegű változások is, ugye, mint amiből kiindultunk, miszerint vannak karakterek, amik már nem létezhetnének a YouTube-on jelenleg. Mert létezhetnének, ugyanúgy létezhetnének, ahogy akkor, csak nem érhetnének el nagyobb sikereket. Ami mondom, Bugi karakterének az esetében teljesen érthető számomra. Mert számomra teljesen érthető, hogy egy tényleg erősen fogyatékra hajazó problémakörrel kapcsolatban, miért nem lehet úgy viccelődni, hogy az legyen a fő tartalom. Érted, mire gondolok? Értem. De mondom, tehát, hogy itt nem is most konkrétan Bugi csak példának hoztam, itt most maga az elv, ami így problémás, hogy... Én sokkal jobban aggódok, hogy mondjuk most már egy normális hangvételű tesztel, ami nem hiperfigyelemfelkeltő, ja, legyen ez azért, mert egy nagyon harsány stílusba áll bele azokba, amikkel nem ért egyet, főleg, és egyébként teszem azt, ez elég sok esetben a szakmaiságot áldozza fel, vagy nem azért, mert alapvetően harsány stílussal csinál mindent, hanem egy ténylegesen nyugodt hangvételű általános gaminggel foglalkozó tesztek például, mert abszolút nem, szintén arra a sorsra kerülnek, hogy nem tudnak megmaradni ezen a platformon, és valószínűleg egyébként más okokból, tehát nem amiatt, mert az algoritmus azokat hátrébb sorolja. Nyilvánvalóan, ugyanúgy, ahogy a Bugi esetében, ugyanúgy hátrébb sorolja, gondolom, a gyerekek szivatásával foglalkozó YouTube csatornákat, vagy egymás szivatásával foglalkozó YouTube csatornákat, amik szerintem tök érthetőek. Hát figyelj, az algoritmus csak azt nézi, hogy felkerül egy videó, megnézi 5 ember, az 5 ember milyen hamar kattint el róla, vagy végignézi. Ha végignézi, akkor kiajánlja 10 embernek. Azt a 10 embert megnézi, hogy az milyen hamar kattint el róla. Ez csinálja, ez teljesen igaz, amit te elmondasz, ez abszolút történik, és azt csinálja, azzal nincsen semmi probléma, de szerintem ez alapvetően nem ennyire egyszerű. Jó, hát nem tudom én se, hogy mi működik. Mert hogy a bugi jelenséget például nem tudná ez a rendszer kiszűrni. Nem, ez ott a rendszer, neki ott ez konkrétan szépen... az van, hogy demonetizálja egyből a videóit, vagy elveszi a bevételt. És valami más algoritmus korlátot berak a közvetítésére. Igen. Tehát ugye ez a kettő, ez nem ugyanaz, és ezek azért elég nagy különbségek. Na igen, tehát hogy így tényleg ilyen üzleti platformá válik egyre jobban, és tehát hogy még egyszer nem az a fő probléma, hogy most a Buginak a mentálisan sérült karaktere, mm-hmm. vagy a valamelyik ilyen agyamentebb videó az van-e vagy nincs. Itt maga az elv a lényeg, hogy autonóm, egyedi, független, most kétszer mondtam ugyanazt, de hogy független tartalmak, ellehetetlenednek szép fokozatosan, mert a céges érdek nem ezt kívánja. És valahol érteni lehet a céges érdeket is, mert ugye a YouTube-ot is valamiből fel kell tartani. Abszolút, igen. És ahhoz, ja, hogy ugyan, nyilván, ugyan, ahhoz ugye a céges érdek a hirdetők kellenek. A YouTube valószínűleg tök vidáman el van ezekkel a céges csatornákkal, mint például vagy nem céges, ez nem feltétlenül céges, de mint például ez a kicsomagolós csatorna. Valószínűleg tök jól el van, tök jó nézettségeket hoz. Biztos. Minőségi kontentet rak, tehát hogy a YouTube-ot gyakorlatilag átformálja az alacsony minőségű telefonos kamerás videók, macskás videók világából átformálja egy ilyen professzionálisabb gyártási körülmények megosztó terévé, ami egyébként elképesztően pozitív a felület számára. Nyilvánvalóan sokkal reklámozó barátabb az, hogy alapvetően, ha nekem most én végignézek a feedemen, akkor azért a videók production minősége az összehasonlíthatatlan azzal, amikor én elkezdtem őt videózni. Nem sikerült lenémítani a mikrofont, elnézést. Mellé nyomtam. Szóval, hogy nyilván összehasonlíthatatlan a production minőség, és most scrollozok lefelé, és ez így van videótól videón keresztül mindenhol, és ez nyilván egyébként üzletileg megint csak valószínűleg jót tesz nekik. Csak én közben kicsit azt érzem, hogy a lelke meg nyilván elveszik valamilyen szinten hát a persze, dolognak. Persze, figyelj, már több mint 10 éve működik a platform, amiből mi 6-7 éve vagyunk rajta. Tehát, hogy ez már nagyon sok idő. Ez egy komplett... 13 éve működik, nem? 2006. 2006, igen. De 2008-ban vette meg a Google, és aha, így tovább. De hogy konkrétan a YouTube-on már volt egy-kettő ilyen pragmatika? Voltak szintén. Pragmatika váltás? Ilyen erős váltásra gondolsz, gondolom. Igen, voltak. Tehát, voltak már nagyon erős váltásai. Folyamatosan persze zajlik ez a YouTube-on, csak most érkeztünk el oda, hogy így ténylegesen látványosan látjuk azt, ahogy változik a platformnak az egész felülete, felfogása, meg a forgató motorja, ami hajtja. És most érkeztünk el oda, hogy ilyen pragmatika váltás van. Remélem, jó szót használok, mert valami ilyesmit akarok mondani, csak nem biztos. Paradigma. Paradigma, azaz, az pragmatika. A komment szekcióba írták, én inkább paradigma itt most a magyart, mert igen. Ez most tipikus példája volt annak, amikor valami okosat akarok mondani, aztán idiótán. Igen, ilyenkor fel kell adni egyébként amúgy. Vagy utána googlizni, mert egyébként én személy szerint nagyon szeretek egyébként ilyenkor utána keresni idegen szavaknak. Ahogy öregszem, hűlök, ez van. Vagy legalábbis ezt írják most a kommentelők, mert egyáltalán nem biztos. A paradigma az a jó, azt a szót kerestem, csak pragmatika lett belőle. Mindegy. Hagyjuk is. Inkább beszéljünk a játékokról. Tényleg egyébként. Egyébként nem tudom, hogy te így mennyire, én most arra jöttem rá amúgy, hogy azért változik nyilván a Cubecast is, meg azért beszélünk egyre kevesebbet egyébként játékokról, mert én személy szerint egyébként egyre kevesebb játékkal játszom. Hát meg amik témák jönnek így 2-3 hét alatt, azok érdekesek, és van róluk beszélni. Igen. Tehát, hogy a témák azok izé, mert én aztán elég sokat játszom még mindig, csak egyre kevesebb játékkal. Én most konkrétan magamon azt vettem észre, hogy teljesen elengedtem. Tudod, volt egy időben ez a hetente legalább két játék, két új játékot kipróbálok, tudod, ez a próbáltam tartani magamat így a játék megjelenések tempójával, meg próbáltam ilyeneket, de hogy arra jöttem rá, hogy annyira jól esik csak játszani. Uh-huh. Tehát, hogy annyira jól esik így nélkül csak játszani, hogy így sokkal jobban adja. Tehát mit tudom, én most az elmúlt hetekben, az elmúlt pár hétben a streamek, azok egy csomó Minecraft volt, egy csomó Anno, mert ezeket így tökre élveztem. Na, Anno, eljutottál az investorokig? Hát odáig, hogy beszéljenek róluk, de nem az a helyzet, hogy nem. Nem sikerült megoldanom nagyon jól még a ruhakrízist és tovább fel. A ruha, az a rohadt ruha, bakker. Igen. Nekem, tehát annyira szenvedés volt, még az első investort így megépíthettem, az utolsó házikot, de komolyan mindig az volt, hogy így, jó, akkor van varrógépetek, konzervetek, ruhátok, áram, és akkor így elkezdünk, igen. És amikor végre befutna a hajó a ruhagyártáshoz szükséges szövettel, addig elfogy a konzervjük. Na jó, mondom, akkor vasat, mert gyorsan valahonnan importálok, gyorsan veszek, és akkor nem lesz gond a vassal. Meg lett a vas, akkor meg megint a ruha fogyott el. Megvan a ruha, akkor most mi történt? Nincs olaj az áramhoz. Rohadjatok meg! Azt, de végre meglettek az investorok, és így, hú, de azt a játékot így a végére tényleg nagyon beldurvulott Én most nekem volt egy streamem, ami egy kicsit ilyen harciassá vált, mert ugye rájöttem, vagy hát megnéztem egy tutorial videót, és abból megtudtam, hogy meg lehet venni mások szigeteinek a részvényeit. Igen. És az a helyzet, hogy nekem a bizniszem nagy része az ebből áll egyébként. Tehát, hogy én nekem a bevételem nagyjából ilyen... az a helyzet, hogy egyébként egy 4/5-e. A bevételem körülbelül 4/5-e az abból jön, hogy megvettem mindent. Tehát, hogy az influence pontjaimnak a nagy részét abban tartom, hogy nálam mindegy, az egyik AI karakter, aki ugye nem csak egy sziget, hanem terjeszkedik, fejleszt ilyesmi, az egy rózsaszín színű ilyen idős nő az én nehézségi szintemen, és őnek elkezdtem venni a részvényeit, de eleinte csak ilyen óvatosan, tudod, tehát ilyen kis burkoltam, mit tudom én, de aztán rájöttem, hogy ez nem jó biznisz amúgy, mert azok a szigetek, amik nem termelnek semmi pénzt, azok azután, hogy megveszed a részvényeit, sem fognak semmi pénzt termelni, ami egy elég rossz hír. Úgyhogy átálltam arra, hogy megveszem a főszigetének a részvényeit, és a kettő főszigetének azt hiszem az összes részvénye az enyém. Igen, ezt hívják agresszív üzletpolitikának. És jelenleg most az a helyzet, hogy azt hiszem ilyen 30 ezer dollár jön be, ugye így egységenként, ahogy kiírja, nem tudom, hogy az milyen egységek igazából, mint a havonta, naponta, hetente, tehát hogy annyi jön be, unlimited mennyiségű pénzem van, úgyhogy most utána jutottam a következő streamben oda, hogy már csak ilyen kis így elkezdhetek fejleszgetni megint, mert tudod, nyilván az elején elszeszed a saját cuccaiddal. Senkivel vagy nem vagy rosszba, senkit nem zavar, senki nem zavar téged. Elszeszölgetsz a saját dolgaiddal. Aztán van középen az az időszak, amikor gyakorlatilag el kell intézni azt, hogy ki itt a nagy kutya, és kinek milyen jogkörei vannak ezen az egész kis szigetcsoporton, és nyilvánvalóan le kell boxolni a különböző szituációkat. Nekem egyébként egyáltalán nincsen erős flottám például, amivel be tudnám nyomni ennek a csajnak a kikötőit. Mert ugye annyira erősen megerősítette a kikötőit, ő abban tartja valószínűleg egyébként az influenciának a nagy részét, hogy nem tudom, a flottával egyszerűen nem tudom beütni. Tehát, hogy hamarabb meghalnak a hajóim, mint ahogy az ott meg tudja csinálni. Úgyhogy most az influencer tényleg nagy részét én erre használom, és aztán most eljutottam arra a szakaszra, hogy tőle el tudnám kezdeni a kolóniákat fenntartani, mivel a csajnak nem maradt pénz a hadsereget fenntartani, ezért az ő kolóniáit viszonylag gyorsan be tudtam nyomni, kivétel egyet. Ennek elég erős a védelme, úgyhogy az így ott maradt. És akkor most kezdem el így jobban felszetapolni a kolóniákat, tehát eddig is volt kolónia, ami tudod, élt külön tőlünk, de most kezdtem el aktívan hazahordani a kolóniáról a dolgokat. Tehát most kezdtem el hazahordani a rumot, a szövetet, tudod, és ezeket gyártani. És most jelenleg éppen itt tartok, és most már annyi irányba mentek így szét. Szóval, hogy annyi irányba ment szét már a figyelem, hogy mire kell figyelni, hogy egy-egy dolog megtörténjen, hogy elkezdett belassulni, úgyhogy most már valószínűleg nem fogom streamelni egy ideig, hanem most az a terv, hogy streamen kívül fogok lökni magamon egyet. Mert tényleg annyi irányba, hogy tudod, elkezdtem a befektető előtti gazdasági szintet elkezdtem terjeszteni, és ugye nyilvánvalóan egy pillanat alatt eltűnt a kaja, és amúgy az a helyzet, hogy ez tök fura, de hogy én ezt egy komoly hiányosságának érzem az annónak, és javíts ki, ha tévedek, mert lehet, hogy amúgy rosszul gondolom, de hogy én személy szerint egy komoly hiányosságának érzem az annónak azt, hogy azzal, hogy fejlődsz, ugyanarra a kérdésre nem érkeznek új megoldások, vagy csak nem vettem észre. Tehát, hogy fejlődsz, és úgy, hogy fejlődsz, nem lesz mondjuk fejlettebb sertéstelep. Uh-huh. Hanem van az eredeti sertéstelep, amiből mostanra van már 40 a különböző szigeteiden, de hogy alapvetően szerintem a valóságban a technológiai fejlődés nem így történt. Igen, ez helytálló. Anno 1800-ról beszélünk egyébként, valaki kérdezte. Ez helytálló, én azt hittem, azt fogod mondani, hogy nincsen jól kommunikálva a játékos felé, hogy miből mennyi termelődik, és mennyi kéne. Ez egyébként abszolút igaz. Én ezért nézem, igen. A raktárat nézem, és azt nézem, hogy piros nyilacska van mellette, vagy zöld. Azt viszont ne felejtsd el, hogy vannak ezek a... Hogy hívják? Ilyen közösségi házak, vagy mik ilyen. Igen. És ezt azok... lehet, hogy akkor erre nem tudok. Tehát ez már a worker tiernél van, meg, nem tudom mi a public house, vagy mi az Isten, valami ilyesmi a neve. Én sem nagyon építem őket egyébként, ami hiba, de hogy ezek tudják azt, hogy egy, a vonzás körzetükbe attól függően, hogy milyen artifaktokat raksz bele, amiket ugye találsz vagy veszel, valamit csinálnak. És például ezzel lehet a termelést fokozni, és úgymond ezt, amit te mondtál, hogy hatékonyabban működjenek a sertéstelepek, meg lehet oldani, hogyha mondjuk felépítesz oda egy ilyen munkás szállót, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, és találsz bele olyan cuccot, amivel tudod fokozni. És ezt még tovább lehet fokozni majd, nem tudom, hogy az elektromos áramot bevezetted-e. Nem, még nem. De ha az elektromos áramot bevezeted, annak is van egy viszonylag nagy vonzás körzete, hogyha lerakod az erőművet, akkor az összes út elég messze, így villamos vezetékekkel lesz tele. És aha. Amit a villamos vezetékek mentén, úgymond a vonzás körzetén belül építesz a generátornak, vagy az erőműnek, akkor az fejlődni fog. Értsd, hogy 150%-kal fog ketyegni az összes gyárad, meg minden egyéb. Van akkor erre egy megoldás, csak még nem jutottam el odáig. Mert hogy már most egyébként nekem vannak ilyen elég nép, tehát ilyen 20 000 körül vagyunk összesen, azt hiszem. Tű, az szép. Hát be van költözve a terület. Most az, hogy ez egy jó ötlete, vagy nem, az egy másik kérdés, de be van költözve a terület. Van egy fűszigetem, ami teljesen, tehát hogy onnan kivittem minden nagy területű gyártást, tehát az összes búzamező, ilyesmi, az el van költöztetve, és ugye építem a következő szigeteket, hogy majd meglegyen a dolg. Talán egyedül az alkohol talán nincs el költöztetve, de lehet, hogy az is. Tehát, hogy onnan el van költöztetve, ott vasat gyártunk, üzéket, tehát az ilyen kisebb területű gyárak, amik high-end-ebb cuccokat gyártanak, azok vannak ott, és van egyébként a kiinduló szigetem, az már majdnem az egész, az lakóterület. Uh-huh. Nem is szereti futtatni egyébként. Igen, egyébként a játék az erről szól, hogy így építesz valamit, ami működik, aztán ahogy így terjeszkedsz, meg bővülnek a lehetőségek, akkor nem is az, hogy lerombolni, hanem átépíteni, és akkor erről szól a játék, hogy egy ilyen folyamatos átköltöztetése, meg átcsoportosítása az erőforrásaidnak, amikor már rájössz, hogy a kezdő szigeteden, ha túl sok a gyárad, amivel oda megépíted a cuccokat, amik kellenek ugye a lakosságnak, akkor neheztelni fognak rád azért, mert hát mi az a sok környezetszennyezés itt? Hát igaz, hogy mondjuk nekem kell az a konzerv, és a konzervgyár az termel némi környezetszennyezést, de nekem akkor is kell a jó levegő, meg a konzerv is, és ugye old meg, kérlek. És akkor, ha nem oldod meg, akkor meg hát elégedetlenség lesz. Úgyhogy, ja, erről szól a játék. De még mindig azt mondom, hogy ebben a formában, tehát az annó játékok mindig is erről szóltak, hogy az 1800-ban van ez így a legjobban kivitelezve. Én nagyon élem egyébként, és nagyon élvezem azt a játékot. Tehát, hogy az 1800 a második legtöbbet játszott játékom streamen kívül. Mert nyilván én elsősorban lolozok streamen kívül. De hogy a második legtöbbet játszott, és nagyon élvezem. Nagyon élvezem, és nagyon szeretnék eljutni tovább. Annyi, hogy most a streamekben egy kicsit az az érzésem, hogyha streamelek, akkor mondjuk egy ilyen 4-5 órás streamben annyit érek el, amennyit szerintem streamen kívül egy óra alatt összerakom. Mert hogy tudod, beszélek is közben, meg mit tudom én, megtámad valami kalóz, és akkor felszetapolok egy rendes védelmet. Szóval értetted, hogy ilyenek azért így előfordulnak, és ilyenkor, úgyhogy most valószínűleg egy picit abba hagyom az annó streameket, és szerintem egy pár hét múlva előveszem megint, amikor sikerült streamen kívül eljutnom egy olyan szintre, amikor megint van olyan, ami így újdonság. A befektetők a legmagasabb szint, nem? Tehát igen, az a legmagasabb tír. Meg igazándiból nem is olyan nehéz őket már kielégíteni. A mérnököket nehezebb. Hát ők elég nehezek egyébként. Ja, utána pampognak. De ja, szóval amit mondtál, arra van gyógyír, csak nem abban a formában, ahogy te... Ahogy én elképzelem, hanem más. Rákattintasz a sertéstelepre, és akkor upgrade, hanem így az infrastruktúrát kell körülötte fejleszteni, és akkor hatékonyabb lesz. Vannak egyébként ilyen jellegű épületeim, de nincsenek berakva artifektek. Kaptam párat, de őszintén szóval nem használom őket igazán. Igen, ezt a részét én sem aknázom még kirendesen a játékban, úgyhogy valószínűleg ezért fogok már egy ötödik... játékot kezdeni bennem majd, hogy akkor majd ezzel együtt fogom tervezni a kolóniát, úgyhogy de jó, nagyon, nagyon tetszik ez a játék, és jó lett, úgyhogy örülök neki. Meg képzeld el, elkezdtem LOL-ban rankedezni, ugye nem rankedeztem a play-t szervezős időszakom kezdete óta. Tehát a dolog úgy nézett ki, hogy amikor megszűnt a GameStar-nál a munkám, akkor ez nem biztos, hogy egy jó döntés, de ugye én akkor még otthon éltem, nem nagyon tudtam, hogy most így hirtelen mit tudnék csinálni. Én akkor hátradőltem, hogy majd hátha jön megint valami munka lehetőség. És akkor én egy hónapig LOL rankedeztem, meg lolozgattam, meg nyilván csináltam videókat néha, de nem nagyon sokat. És akkor hívtak be Playt-et szervezni, vagy akkor hívtak fel, hogy érdekelne a munka, amikor a Silverből Goldba promómat csináltam éppen. Talán egyébként pont egy meccs az, ami... Ezek nyilván nem ilyen magas ligák, de hogy nem is a legalja, értetted, hogy ilyen alsó-közép kategória. És szerintem egyetlen egy meccs maradt, és akkor felhívtak, aznap elmentem a megbeszélésre, vagy másnap, és nem lett lejátszva soha. Szóval azóta nem rankedeztem, és most elkezdtem azért megint, mert Imi is játszik, meg Paplog is játszik, és egyébként jól megy, mert tényleg jól megy, kifejezetten jól megy. Szépen lépegetek fölfelé, szóval ugyanúgy itt vagyok Silverben, tehát hogy nem az lett, hogy hirtelen, mit tudom én, Challenger lettem, mert nyilván nem, de hogy szépen megyeget felfelé a dolog. Bár még a Sea of Thieves volt, ami új. De most mondjál te valami játékot. Na hát, én nekem két játék volt, ami így egészen emberi időt vett el az életemből. Az Anno 1800 mellett. Igen? Mellett. Az kemény. Igen. Jó, ezt úgy kell elképzelni, hogy Csonti leül a játékkal játszani este 10 után, és Csonti feláll hajnali 3-kor, és azt mondja, hogy bakker, ma se fogok aludni sokat. És mit tettem az életemmel? Tehát... Az egyik ilyen játék az a Swag and Sorcery volt. Ez utóbbi annyira nem volt utána pozitív élmény nekem a végén, amikor rájöttem, hogy a játéknak milyen megkötései vannak. De alapvetően ugyanaz a Lazy Bear csapat készíti, aki a Graveyard Keepert is. Aha, igen, ezt most ajánlotta valaki nekem, akkor látjátok a videót alapján. És ugyanazt a... hiba sorozatot csinálják, mint a Graveyard Keepernél. Tehát igen? Ott van, gyönyörűen néz ki, nagyon hangulatos, tényleg. Tehát, hogy a Lazy Bearnél nem tudom ki a grafikus, aki ezeket a 16 bites grafikákat készíti, de aranyba kell foglalni a nevét, igen. Aha. Nagyon ügyes, nagyon hangulatos a játék, és iszonyat poénok vannak benne, de... ez olyan, mint a Darkest Dungeon, tehát van egy ilyen falu, azt fejleszted, a faluban építkedsz felszereléseket, meg fejleszted a hőseidet, akiket utána elküldesz küldetésekre. És akkor ott harcolnak a népekkel. És eddig tök jó. Na most a küldetés viszont teljesen önjáró. Tehát értsd úgy, hogy elindul az muksó, és te csak azt nézed, hogy ütik, meg ő üt. Aha. Azt megdöglik, vagy hazamegy, vagy végigmegy. Tehát egy ilyen automatikus a küldetés, és ha végigmegy, akkor te rányomsz, hogy újra ezt a küldetést megcsináltatod velük, aztán előbb-utóbb vagy elfogy a poti, vagy meghalnak, vagy megint megcsinálják. De a lényeg az, hogy csinált felük folyamatosan a küldetéseket, hazaküldik a lootot, és akkor abból fejleszthet tovább a falut, meg a felszereléseket, és ez így megy tovább a végtelenségig. A problémám ebből a játékkal az, de mondom, tehát én rácsúsztam 8 órára. Uh-huh. Így hajnali 3-ig. Tehát, hogy nem mondom azt, hogy ne annyira... Tehát egy tömegben 8 órára. Egy tömegben 8 órára. Tehát, hogy kellően addiktív a játék, addiktív tud lenni. Viszont egyszerűen nem tudom nem szóvá tenni azt, hogy nekem kifejezetten csalódás, hogy így automatizálva van benne a harc. Aha. Mert ha nem automatizálva lenne, akkor azt mondanám, hogy csillagos ötös. Tehát, hogy valami nem is kell ilyen bonyolult, valami basic harcrendszert, ha beletettek volna, az így már teljesen jó lenne. De így most konkrétan az van, hogy automatizálva van az egész, és pont a lelke veszik el így a játéknak. De, tovább megyek, azt mondom, oké, el tudom fogadni, hogy ez egy ilyen játék, ahol automatizálva van a harc, és te csak végignézed, hogy így a karaktereid ott végig csapják az ellenfeleket. Három szintre van osztva egyébként a harc képernyő, mert akár három különböző csapatot is elindíthatsz, akik szimultán ott csapják automatikusan az ellenfeleket. Tehát mondjuk elfogadom, és el is fogadom egyébként, hogy akkor ez egy ilyen játék, hogy így mész előre, így beállítod az embereket, és akkor azok mennek végig újra meg újra a harcokon, és akkor te utána csak a faluban ténykedsz velük, hogy így átszervezed a gírjüket, kraftoltatsz velük, stb. De szarul van ez is megcsinálva. Mert hogy automatizálva van az egész, oké, de viszont ott kell ülnie, hogy pesztráljad őket folyamatosan, hogy mert hogy a vége van a küldetésnek, akkor rá kell nyomjál újra, hogy menjél már még egy kört. Mert különben hazajönnek, és akkor megint rá kell nyomjad, hogy chillelnek, vagy pedig megint rányomsz, hogy na jó, akkor menjél el megint. Tehát, hogy folyamatosan pesztrálnod kell. Miért nincs ott egy gomb, hogy akkor ezt addig ismételd, amíg meg nem dög lesz. Ez az egyik problémám. A másik problémám meg az, hogy úgy az egész játék dinamikája, tehát egy automatikus akar lenni, de azért elvárja azt, hogy pesztráld, de ha már automatikus, és pesztrálni is kell, akkor viszont miért nem lehet megoldani, hogy kicsit nagyobb méretekben farmoltatás. Tehát nem három lénen küldöd az embereket, hanem mondjuk 6-on vagy 12-n, és ezt is bővítheted. Tehát, hogy így skálázzuk már föl azt a tetves játékot. Gyakorlatilag a 8 órából az első 1-1,5 volt az, amire azt mondom, hogy effektív, intenzív, és a többi izgalmas, az egy klikker játék. A többi meg egy unalmasabb klikker játék, mert gyakorlatilag grindolás az egész, és nincsen olyan effektív progress benne nagyon-nagyon sokáig. És mondom, tehát, hogy ez tipikus lazy bear, tehát a Punch Club az ugyanez volt, ott is egy nagyon jó alapfelütés, ugye egy boxoló, meg menedzselni a karrierjét, meg erősödni, meg harcolni vele, stb. Aztán az első 1,5 óra után ott is egy grindfest. A Graveyard Keeper, ott azért már sokkal jobb volt a helyzet, de azért ott az is... Azért sokkal összetettebb játék. Aha. Igen, de ott is kb. 4-5 óra után eljutottál oda, hogy grindolni kell, hogy tovább jussál. És nem volt, és most a zombi előtti formájáról beszélek a játéknak, amikor még nem voltak zombik, akik helyetted úgymond törték a követ, meg a fát vágták, meg stb. Hát az addig tényleg egy hatalmas grindolás volt amúgy. És most itt van ez a játék, tényleg gyönyörűen néz ki, nagyon jó az alapkoncepció és az ötlet is, és még elfogadom azt is, hogy automatikus, de egyszerűen egy olyan szarul kivitelezett progress van, és egy-két alapfunkció hiányzik, hogy így kicsit a játékosra rásegítsen, és akkor így tök jó lenne még így is, és akkor így nem. Tehát, hogy így ezt tényleg csak akkor tudom mondani, ajánlani, hogyha te neked tényleg ez a személyes perverziót, hogy ott akarsz ülni, és így pesztrálni ezeket. Nem, köszönöm, én teljesen okés vagyok a dolog nélkül. És így szívesen rácsúsznál egy ilyen játékra, akkor tök oké, mert tényleg valami 5-8-10 euró körül van az ára, nem is drága, de én nekem, mondom, ez miért nem egy mobil játék, amit mondjuk a WC-n, vagy a vonaton... Miért nem egy mobil játék, és gondolták át jobban. De még mobil játéknak is szar lenne, mert gyakorlatilag 3-4 percenként újra rá kéne nézzél, és nem az van, hogy beállítod itt az embereket, hogy jó, akkor te menjél addig, adok neked 5 millió potit, és akkor abból elfarmolod nekem a dolgokat a következő 1 órába, vagy valami, és akkor ha visszanézek 1 óra múlva, akkor van progress. És akkor nem az, hogy ott ülök, és hajnali 3-kor még azt klikkelem, hogy repeat, és akkor jobb, megyek aludni. Tehát, hogy így nem ez. Viszont egy másik játék még, ami ugyanúgy farmolós, de a jobbik fajtából az meg a Forager. Arra beszéltünk már a múltkor, nem? Beszéltünk. Ezt azóta is talod? Azóta is, és hajjaj. Szóval eljutottam egy olyan szintre, amikor már elég sok ilyen kis gyáram, meg mi egymáson van, amik úgy termelik a dolgokat, és megvan az a technológia, hogyha valamit ezek a gyárak így kidobnak magukból, akkor azt instant felszedi valami varázstündérke az inventorimba, vagy a ládáimba. És ráadásul találtam egy olyan shrine-t is, mi az a shrine, szentélyt, aminek a buffja az, hogy ha valami elkészül a gyárakba, akkor az ad XP-t egy kicsit. És akkor gyakorlatilag semmi más teendőm nincsen, mint, ja, meg leraktam ilyen kis villám oszlopokat, amik meg automatikusan farmolják a vonzás körzetükben lévő nyersanyagokat nekem. És van egy másik ilyen löveg, ami meg az ellenfeleket farmolja ugyanúgy, vagy hát lövi őket. És akkor gyakorlatilag szépen kiépíted magadnak az infrastruktúrát, és eljutsz egy olyan pontra, amikor így minden ott így lövöldözik körülötted, mennek be az inventoridba a cuccok, ömlenek be konkrétan az inventoridba a cuccok, te meg végigmész, így mondjuk a kemencéiden, meg a gyáraidon, meg a nem tudom mi, és akkor beállítod, hogy jó, ebből csinálj 50-et, ebből 30-at, ebből 100-at, ebből 50-et, ebből izé, és akkor azok így fossák ki a késztermékeket, amik utána szintén bekerülnek az inventoriba, közben ott lövöldöznek ezek a villámlótornyok, és így azt vettem észre, egyrészt, hogy dől az XP, és semmit nem kell már csinálnod, másrészt ilyen tök jó, ilyen kis zenét ad ki az egész. Na, beaktiváltam a Forager-t én is. És volt nálam egy CD-kú is, csak eddig nem aktiváltam be. És a játék maga az ilyen hót primitív, tehát arról szól, hogy odamész és a kis csákányoddal elkezded törni a fát, a követ, a virágot, meg a taknyot, ami feléd ugrik agresszívan, és ennyi. És úgy rá lehet csúszni, és nem az az érzésed, mint a Swag & Sorcery-nél, hogy itt van ez, és hogy így itt valami nem jó. Itt valami, nem, élvezed, és utána meg van benne progress érzésed, és így meg tudod csinálni, hogy így automatizálsz a végére csomó mindent, és akkor aztán a végén te csak így mész és nézed, meg így hallgatod a zenét, ahogy ez a sok kis dologot így kipengeti neked az XP-t, meg a mindent, és tök jó. És ez már egy megjelent kész játék, viszont a készítője az ilyen post-release update-eket is készít, és többek közt azt... De menő, az mindig annyira jó. Többek közt azt, hogy azt mondja, hogy jelenleg olyan 20 óra van a játékban, amit egyébként meg is tudok erősíteni. Nekem most valami 10, vagy nem tudom hány, meg is nézem Forager-nél hol járok. Forager... 12 órán van benne. Tehát, hogy nagyjából itt is tartok egyébként a contentben. Na most azt mondja, hogy nagyjából olyan 20 órányi van benne, aztán utána így kimerül, és ezt akarja tovább bővíteni, hogy az endgame meg az újrajátszatóság az így sokkal több legyen, és aztán majd még jön az a harcrendszerbe is akar update-eket rakni, meg még moddolhatóságot is. Lett a fejem a Steam? Micsoda? Ja? Hogy lett a fejem a Steam? Úgy, hogy a Windows 10 alatt az XSplit hülyébb, mint régen. Megvagyunk. Nice. Ja, a Forager-t ki kéne próbálni egyébként. Na, úgyhogy a Forager-t azt kifejezetten tudom ajánlani. Az a játék tényleg a farmolásról szól. Aha. De jól csinálja. Tehát kell ilyen is egyébként, abszolút kell ilyen is. Mondjuk általában az ilyen játékokat ilyen telefonosban tudom így elképzelni, de kíváncsi vagyok, most már meg fogom nézni. És hallod, ebben a játékban, ha így jól felszettapolod a rendszert, működik az, hogy ott hagyod, és akkor a későbbi szinteken már ugye jó sok XP kell a szintlépéshez, ott hagyod, visszajössz egy fél óra múlva, vacsorázol, fürdesz, gyereket fektetsz, stb. És akkor visszajössz, és léptem szintet, tök jó. És így elpittyeg ott magának, és így tök jó. Beszéltem-e az utolsó streamben a Sea of Thieves-ra? Mondtál dolgokat, hogy így jött update, meg... Szuper nagy update, nagyon-nagyon jó cuccokkal. Hogy így nagyon tetszik, igen. Nagyon-nagyon tudom ajánlani jelenleg egyébként. Az új game mód, ami bekerült, az arena mód, zseniális. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól ki van találva, nagyon izgalmas, nagyon rosszul játszottuk eddig. Mi nem kerestünk kincseket, hanem az volt a terv, hogy majd megölünk másokat, de annyival jobb deal kincseket keresni, és közben úgy óvatosan, mert tudod, azért ilyen offenzív az egész. Nagyon jól kitalálták egyébként. Nagyon jó lett az aréna mód. A kalandot azt nem toltuk tovább az első stream óta, úgyhogy azt most megpróbáljuk majd valamikor talán szerezni rá csapatot. Megpróbálok egyébként holnap pont megpróbálok összeszedni egy Sea of Thieves teamet. Tényleg, most már van Windows 10-em, lehetne Sea of Thieves-em is. Hát próbáld ki. Most hát. Volt valami akció, és tényleg jó egyébként, feelinges. Én mondjuk téged nem tudlak elképzelni Sea of Thieves-ezni annyira így elmélyülten. Engem! Magamat akinek sem. 500 órája van a Rust-ban, ne viccelj! Hát ez inkább csak hajókázol, azt nézed a tengert általában. Igen, nekem a Black de Flag ki az Odyssey a kedvenc Assassin's Creed részeim, mert hogy van benne hajókázás, szóval... Ja, Oké, lehet simán, hát próbáld ki, nagyon, tényleg nagyon hangulatos. Most szerintem ez az új update, ez kifejezetten jó. Az új update sztoria, az szerintem kifejezetten jó. Vagy hát kalandja, nem sztori az, de hogy érted, tehát ez a kalanda milyen. Kutatós kifejezetten jó, nem is vagyunk még a végén egyébként. Nem, a Sea of Thieves-ben talán nekem ez az egyetlen egy kis dolog lenne, hogy nincs benne olyan progressz, hogy látványos fejlődést érsz el, hanem mindig... Nem, nincs benne mész. Nagyon. Tehát, hogy ez a progressz az, amitől lehet, hogy egy pár tíz óra után motiválatlanabb lennék, de most már... Az teljesen biztos. Pár tíz óra után csak és kizárólag az emberek legyilkolása tart lélekben. Egyben. Ja. De arra meg ott a Mortal Kombat. That escalated quickly! És nem tudom, hogy éle még a... És elméletileg még él a 300 forintos akció. Nem tudom, hogy működik. Hát jó, valószínűleg nem most lenne időm vele játszani, meg elmélyülni, de mindenképp ott tartom a... Mindenképp agyam most, hátsó ahogy írja Conor, hogy tényleg kifejezetten tök pozitíva, hogy fejlődik. Mondom, én a legelső pillanatától imádtam, de kifejezetten tök pozitíva, hogy fejlődik. Na. Lehet egyébként az lesz, mint a No Man's Sky-jal, hogy két évvel a játék megjelenése után így becsatlakozom, és így baromira élvezem. Tehát... Valamelyik streamben mondtam is egyébként, hogy annyira jó lett ez az aréna mód, milyen jó lett volna, ha ezzel indul. Na jó, hát ne legyünk tehetetlenek, na. Nem akarhatunk mindent. Az Epic-en sincsen bevásárlókocsi még, úgyhogy. Majd jön. Egyszer majd eljön az ideje, amikor ők úgy érzik, hogy eljött az ideje. Igen. Ennyi bölcsességgel készültem. Jim Sterling most rakott ki egy új videót. Randy Pitchford is Poison. Címmel. Micsoda egybeesés? Nem mondom, hogy egy húron pendülünk, de azért valamilyen szinten lehet. Pont akkor mennyi ideje? Már egy órája rakta ki a stream közben. Na jól van. Játszottál még valami izgissel? Nope. Jó, no. A többit akkor meghagyjuk két hét múlvára, és akkor ezzel el is köszönnénk tőletek, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Legközelebb 27-én vagyunk várhatóak, májusban, még idén. Stellaris-szal játszottunk, lol! Igen. Nekem az új. Elképesztő élmény volt. Ja, akkor egyébként. Ez még... Na, elképesztő volt? Na, tetszett. Az meddig jutottál benne? Nem sokáig. Tehát, hogy nyilván 7 órán van a játékban, érted? Tehát, hogy nem... Ja, az olyan early mid game. Az olyan, igen. Tehát, hogy én jutottam egy második mentést, tehát ez ráadásul nem is ugyanaz a mentés. Nyilván még nagyon-nagyon sok van benne. Az a helyzet egyébként, hogy a Stellaris-szal kapcsolatban az az érzésem, hogy sokkal bonyolultabbnak adja elő magát, mint amennyire az. Most gondolkodom, hogy ez vajon mennyiben állja meg a helyét, de az a baj, hogy most, tehát amikor megjelent, akkor még egy olyan 6-8 óra alatt bele lehet rázódni úgy, hogy úgy mindent ismerje. Most viszont, tehát kijött egy 2.0-ás update valamikor tavaly hozzá, akkor ott gyökeresen megváltoztattak benne sok mindent, és közben annyi DLC, meg annyi ilyen kis ingyenes update, meg változtatás abszolút volt hozzá. Abszolút csak és kizárólag az eredetivel, viszont kézzel nagyon durva néztem egy tutorial videót, amúgy, iszonyat komplex lett, hogy úgy kezdjem el, hogy valami elképzelésem legyen egyáltalán, hogy kell elkezdeni. És tudom, amikor elkezdtem a játékot, és akkor jöttem rá, nem is én jöttem rá, hanem később mondta valaki más a cseten, hogy én valószínűleg a 2.0 előtti tutoriál videót néztem, és nem ugyanúgy néztek ki a dolgok. Én mondom őszintén, szerintem egy kicsit kevésbé komplex, mint ahogy előadja magát. Ettől függetlenül rengeteg lehetőség van benne, meg rengeteg ilyesmi, de szerintem egy kicsit a HUD, meg az ilyenek, meg az ilyen hajlamos dolgokat nem kommunikálni. Szóval, hogy én mondom, nekem ez az érzésem. A második mentésben egyébként egy szuper agresszív, ilyen diktatórikus, tudod, a Terránnak a diktatórikus verzióját toltam, és úgy toltam, tehát szuper agresszíven toltam. Az a második stream közben indult, de mondjuk ugye az eleje felé, de mit tudom én, 3 óra lehetett a dolognak, 2 nagy háborút vívtam. Mind a kettő az volt, hogy gyakorlatilag a mellettem lévő United-ört valamit, azt gyakorlatilag végigdúltam az egészet. Tehát, hogy így végig söpörtem rajta, elfoglaltam mindent, sikerült bolygókat szereznem tőlük, nyilvánvalóan hadihajókat építgetni, és nagyon-nagyon sok mindenre rájöttem útközben, tudod, hogy mi határoz meg. Jó, ez ilyen, tudod, izé volt ilyen a legegyszerűbb nehézség, vagy a legegyszerűbb feletti nehézség, szóval hogy egyáltalán nem nehézen, hát nyilván ugye az alapvető irányítási problémáimmal kellett inkább elszeszölnöm. Szóval azért azt el tudom képzelni, hogy egy-egy ilyen mentés nagyon-nagyon sokáig tartson. Sőt, az a helyzet egyébként, hogy tervezek visszatérni a Stellarishoz, ugyanis azt mondták, hogy van hozzá Star Wars mod. Van. És egy nagyon gondolkozom rajta, hogy szeretném kipróbálni a Star Wars modot. Van Babylon 5-ös, meg Csillagkapus mod is, ha jól tudom. Szerintem ez szuper vicces. Szóval alapvetően élveztem, egyébként nem tudnám elképzelni, hogy én annyi időt öljek ebbe a játékba, amennyire érdemes. Abból adódóan, hogy egy idő után veszek elveszem az érdeklődésemet. Hát figyelj, én most... megint egy olyan 7 órát én is beleküldtem, úgyhogy nekem azért már volt tapasztalatom a játékkal, mert ezt megelőzően valami 50 órán volt benne. Uh-huh. És így megint csak arra döbbentem rá, hogy ez a játék hatalmas, szinte végtelen lehetőség van benne. És, igen, ez igaz. De és hogy sok időt kíván. Sok idő, az teljesen egyértelmű. Tehát, hogy egy ilyen végigjátszás szerintem alaphangon 18-20 óra. Én nem is tudom megmondani feltétlenül, hogy mikor van vége, ha te maradsz egyedül. Hát, vagy amikor beáll egy olyan állapot, amikor már kikutattál mindent, megvan a minden technológia, amit akartál, meg úgy, vagy igen, mindenkit levertél, vagy magad arra lenyomtál, vagy pedig kialakult egy ilyen egyensúly. Ezzel tökre egyetértek egyébként, hogy a csata része az viszont elég erős nulla. 2 szám, a nagyobbik nyer. Többnyire. Ott azért azt is figyelembe kell venni, hogy milyen pajzsok, illetve fegyverek vannak az ellenfelnek. De az benne van a számban. Az lehet, hogy benne van, viszont bizonyos fegyverek bizonyos pajzsok ellen hatékonyabbak. Oké, igen, ebben teljesen igazad van, de ha például meglátsz egy 1500-as értékű flottát egy 2800-assal, akkor tök mindegy, hogy miük van. Igen. Tehát az izomból, a különbség tekintetében izomból sok mindent le lehet nyomni. Úgyhogy én személy szerint egyébként izomból gyártottam hajókat, meg a másik, amire felhívták a figyelmet, hogy ezt nagyon érdekes tartani, hogy tudod, vannak ilyen csomópontok. Nagyon tetszik egyébként, hogy nem lehet akármilyen bolygóról akárhova ugrálni, hanem csak ilyen útvonalak vannak, ugye? Aha. És vannak ilyen csomópontok, tudod, amikor így vannak részek, tudom. Ahol konkrétan egy-egy rendszer a bejárata. Nekem a birodalmam közepén van egy ilyen hatalmas luk, senki földje, ahova egyetlen egy csomóponton keresztül lehetne bejutni, de azt a csomópontot ilyen 10000-es flottákból álló idegen faj ellenőrzi. Aha. És akkor hát ott nem megyek keresztül egy ideig, úgyhogy... Hát most egy ideig nem. Igen, neked, tehát hogy én most teljesen máshogy építkeztem a második próbálkozásnál, meg teljesen máshogy terjeszkedtem, és hogy sikerült 2 nagyon jó csomópontot megtalálni, ami mögött ilyen, mit tudom én, ilyen 25-30 rendszer van, amit gyakorlatilag most nem tud elfoglalni senki. Uh-huh. Mert hogy hát nyilvánvalóan, ha megjelennének ilyen hatalmas izé, és akkor a United Earth, ők meg kifejezetten pórul járnak, mert én vagyok az egyik oldalukon, és a másik oldalukon meg egy másik faj van, és mind a ketten egyszerű üzentünk nekik hadat. Illetve a másik faj egy kicsit hamarabb üzent neki hadat, és tudod, ők hadat üzentek, elkezdték raidálni, én meg utána üzentem hadat, és sokkal nagyobb flottával kezdtem el raidálni. Úgyhogy elég vicces volt. És el is foglaltam egyébként, most egy elég suta helyzet alakult ki amúgy, ugyanis elfoglaltam majdnem az összes Claimed bolygó, Claimed rendszert, amit szerettem volna. Ugye ehhez a központi csatlakozó ponthoz akartam kijutni, és az összes odavezető rendszert útközben elfoglalni. Elfoglaltam mindet, de hibát vétettem, mert hamarabb foglaltam el az űrbázist, mint hogy a bolygót a rendszerben. És azt hiszem az űrbázisnál megadta magát a rendszer, véget ért a háború, békeüzenetet küldött a cucc. Elfogadtam, nem kellett volna egyébként elfogadnom, ugyanis voltak földi seregeim, csak még nem voltak ott. És hogy el tudták volna foglalni a bolygót is. És akkor most az van, hogy van az egész nagy univerzum, van a nagy rendszerek, amiket én irányítok, ugye ez az egész nagy terület, és van egyetlen egy bolygó beékelve, ami a másiké. És nyilván a hajókkal nem éri el, mert szerintem nem jöhet be hajókkal, kifele mehetett, ki is vitte a hajóit egyébként, de tudtam, majd nem jöhet be azóta hajókkal. Úgyhogy az a United Earth bolygó az ott nincs nagyon jó helyzetben, és lejár a 10 éves békeszerződésünk, akkor valószínűleg felgyújtom. Igen. Hát figyelj, hogyha megvan az Apocalypse DLC, akkor ott szó szerint szétrobbantatod a bolygót, tehát van olyan benne. Nem, nekem nincsenek DLC-k, csak az alapjátékot kaptam meg, mert ugye most az ingyenes hónapban csak az volt benne, igen, vagy ingyenes hétvégében csak az volt benne. Ezekben a nagy DLC-kben, tehát az Utópiában, az Apocalypse-ban, meg a Megacore-ban, így az Endgame-ben ilyen nagyon-nagyon jó pofa dolgok vannak, tehát hogy ilyen Dyson Sphere, tehát ilyen Dyson gömb, hogy a nap köré építesz egy ilyen hatalmas nagy erőművet. Azt adnám azért, igen. Gyűrűvilág, hogy az egész naprendszerben az összes bolygót meg mindent így bezúzod, és helyette egy ilyen naprendszert átívelő gyűrűt hozol létre, és az egészet belakhatod, meg vannak ezek a, tehát az űrhajó osztályok is úgy vannak, hogy korvet, romboló, cirkáló, csatahajó, és van egy titán, tehát hogy egy ilyen überkolosszális, hatalmas nagy csatahajó, és akkor ezen felül még lehet ilyen bolygó pusztító hajókat is létrehozni, meg űrállomásokat. Tehát ilyen, a DLC-k tényleg nagyon sok ilyen jó dolgot adnak hozzá, csak hogy amíg azokat eléred. Na az sok idő. Tehát, hogy nekem most egy kicsit ilyen az a baj egyébként, hogy értem, hogy unlimited mennyiségű tartalom van benne, nekem egy kicsit ilyen szeszörős lett, tehát hogy ilyen kis jó kattingatni kell, és haladunk előre az időben. Igen, ha kipörögtek a fejlesztések, jön a következő, meg ha valaki le kell ilyen, cserélni. Hogyha nem elég nagy flottákat, meg sok mindent csinálsz, illetve még annyi, hogy mit akartam? Hogy ugye a late game-et későn éred el, hogy valamit akartam még mondani ezzel kapcsolatban. Mindegy, a világ összes idejét bele lehet tolni a játékba, az biztos. Illetve azt, ja igen, hogy annyi sokfajta civilizációt hozhatsz létre így ugye az elején, hogy mindegyik ilyen teljesen sajátos játékstílust is kíván meg. Tehát, hogy például csinálsz mondjuk egy kaptár tudatot, azok ugye azt csinálják, hogy így össze vannak kötve, nincsen kormány, meg minden, és akkor így mindenkit így bedarálnak konkrétan, minden másfajt. Aha. Vagy lehet ilyen robotcivilizációt csinálni, vagy a céges... Na, a robotcivilizációt nem találtam meg, pedig azt verettem volna amúgy. Az is DLC-s. Akkor azért nem. A megakorpos, a céges, a céges civilizáció az meg olyan, hogy kevés rendszerük meg bolygójuk lehet, mert különben ilyen nagyon nagy büntetéseket kapnak, viszont az összes másik faj, összes másik bolygóján nyithatnak ilyen irodákat. És akkor úgy terjeszkednek, hogy konkrétan így ilyen szimbiótaként így betelepszenek, és lecsapolnak erőforrásokat mindenki másnak a bolygóján, és aztán átveszik az uralmat, vagy mit tudom én. Tehát hogy az meg egy teljesen másfajta játékmód. És az ők... teljesen, igen. És ott lehet például... Na, ezek nyilván egy ilyen ingyenes hétvége alatt így nem derültek ki. Hát igen, tehát ez az egyetlen hátulütője, hogy annyi idő kell, amíg egy ilyen szintre eljutsz, hogy vagy előtte sokat játszottál vele, vagy konkrétan az egész hétvégét ezzel a játékkal töltöd, egy 0-24. 0-24-ben, de még akkor sem biztos, hogy eljutsz az összes DLC összes kontentjéig. Ja, az esélytelen. Ez teljesen kizárt. A hétvége alatt arra van esélyed, hogy maximum egy végigjátszást letolsz. Aha, igen. Egyet. azt is úgy, ahogy. És ebben a játékban simán előfordulhat, hogy a gép bedarál. Mert hogy a midgame-ben vannak ilyen eventek, meg a late game-ben is, hogy jön egy ilyen ősi civilizáció, aki ilyen 800 ezres flottákkal tolja, és akkor állítsad meg. De úgy, hogy összeszövetkeztél másik öt fajjal, és nem állítjátok. Ja, Istenem, hát ez mennyire flash lehet, amikor meglátsz egy 800 ezres flottát. Hát figyelj, vannak ilyen, hogy hívják, amikor, milyennek a neve? Amikor így felgyorsítva mutatják a galaxis térképet, hogy hogyan változnak az erőviszonyok, az így kifejezetten jó pofa, és akkor timelapse, ez az. Timelapse videók, hogy a galaxis térkép és az erőviszonyok, és mutatják, hogy feljönnek a kis civilizációk, így szépen így terjeszkednek, aztán így összeérnek, itt-ott vannak ilyen határ sértések, meg változik egy picit a terület, egyik véletlenül bekebelezi a másikat, vagy fordítva, aztán egyszer csak megjelenik az ősi civilizáció, és így az egészet letarolja majdnem. Tehát, hogy így ilyenek vannak, aztán utána megint normalizálódik a helyzet. De ja, szóval a Stellaris az egy kifejezetten jó játék, viszont meredek a tanulási görbéje ehhez mért. Nagyon! A kommentelők meg aktív chat jelenlét nélkül nem ment volna. Nekem is sok mindent újra kellett tanulnom benne, úgyhogy 50 órán van azért volt. Ja, segítettek hála az égnek, és így azért sokkal okésabb volt. De fun volt, nagyon élveztem. Úgyhogy ezt tökre lehetem kézzel, hogy visszatérjek hozzá. Ja, én is úgy vagyok, hogy szívesen. Elsősorban a Star Wars modhoz. Én is szívesen játszanék még vele, hogyha nem jön éppen más. Aha, igen. Most fog kijönni az Oxygen Not Included Early Access-ből, és félő, hogy az... Igen. Bedominálja a stream időt, pedig tényleg őszintén Stellaris az nagyon, nagyon játszós nekem, szintén. Sok játékom van már megint, bakker. Időm meg kevés. Mindig ez a baj. Mindig ez a baj. Na dude, két hét múlva. Két hét múlva. Köszönjük szépen a figyelmet, egy kis Stellaris volt még így ráadásként. Még búcsúzoljul. Akkor találkozunk 27-én. Addig is mindenkinek jó játékot! Sziasztok!